내륙수한테 नद्यो व्याख्या था, नदी नाम जब आए थे तो वहां इनका व्याख्यान हो चुका। उन नदियों के संबंध में ये तासा में ऐसा भवती ये ऋचा है, इमम मे गंगे यमुने सरस्वती सुतुद्री स्तोमम सजता परुष्ण्या असिक्त्या मरुद्वृधे वितस्तया आर्जिकी ये श्णु ही आ सुसोमया। संबोधन में ये सारे शब्द बोले गए हैं और आखिरी में श्रुणु ही आश्रुणु ही सुसोमया ये तृतीयांत असिक्न्या वितस्तया परुष्ण्या सुसोमया ये तृतीयांत है, कुछ संबोधन है। तो गंगे यमुने सरस्वती सुतुद्री जो हैं परुष्णी के साथ परुष्ण्या इमं स्तोमं सचता, इस स्तोम को स्तोत्र को सेवन करे। हे गंगे, हे यमुने, हे सरस्वती, हे सुतुद्री, तुम सब परुष्णी के साथ मेरे स्तोत्र का सेवन करो। बहुवचन है, मध्यम पुरुष बहुवचन सचता। इस स्तोत्र को सेवन करो अर्थात तुम सब मेरे द्वारा की गई जो स्तुति है उसको सुनो। और फिर संबोधन है, हे मरुद वृद्धे आर्जी किए, देवों के द्वारा मरुतों के द्वारा वर्धनीय आर्जी किए ऋजिक पर्वत से पैदा हुई जो तू, संबोधन आर्जी की आर्जी किया, संबोधन आर्जी किए ऋजिक शब्द ऋजिक पर्वतवाची आर्जी किया आर्जी दीर्घिकार आर्जी किया संबोधन लते आर्जी किए हे आर्जी किए हे मरुद वृद्धे, ये तो एक ही है। हे आर्जी किए मरुद वृद्धे तू असिक्न्या सुसोमया वितस्तया, असिक्नी सुसोमा और वितस्ता के साथ मे स्तोमम आश्रणु ही मेरे स्तोम को सुनो। पहले वाला जो स्तोमम है वो यहां भी आ जाएगा, आश्रणु ही मेरे स्तोम को सुनो, सब तरफ से सुनो। तो ये तो इसका समस्त अर्थ है, ये इस मंत्र का संपूर्ण मंत्र का अर्थ हो गया। अथैक पद निरुक्त एक पद निरुक्तम, एक एक पद की निरुक्ति आगे दी जा रही है। गंगा गमनात, गंगा गंगा क्यों कहलाती है तो कहते हैं निरंतर गतिशील है, अनवरत गति से चलती रहती है तो इसलिए इसको गंगा कहते हैं। यमुना प्रयुति गच्छति इति, और यमुना इसलिए यमुना कहलाती है, प्रयुति गच्छति प्रकर्षेण मिश्रयंती स्वानी उदकानी अन्या भी नदी भी दूसरी नदियों के साथ अपने जलों को मिलाती ही जाती है। प्रयुति गच्छति मानी मिलाती हुई, यु मिश्रण अमिश्रण अपने जलों को स्वम उद्गम अन्या भी नदी भी अपने जल को दूसरी नदियों के साथ प्रयुति मिश्रयति गच्छति, इसलिए इसको यमुना कहते हैं। सरस्वती क्यों, सरयति उदक नाम सरते स्तद्वती, सरा जो है उदक को कहते हैं क्योंकि ये सरणशील होता है गतिशील होता है। सर सरती इति सरा क्योंकि ये गतिशील, तद्वती जल जिसके अंदर होता है उसको सरस्वती कहते हैं। सरस्वती नदी का नाम है, सरस जल को कहते हैं और वो जिसके अंदर है उसको सरस्वती। सुतुद्री सुद्रावणी क्षिप्रद्रावणी आसु आशु तुन्ना इव द्रवती तीवा। श्रुतुद्री जो है क्षिप्र द्राविणी तेजी से बहती है। श्रुतुद्री है जी, सरस ज्ञान को कहते हैं ना, सरस का जल भी है, सरस का ज्ञान भी है, सरस वाली सरस्वती देवी, जल जिसमें है वो सरस्वती नदी, ज्ञान जिसमें है सरस्वती देवी, बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी। ज्ञान में सामान्य रूप से एक भी है और विशेष रूप से देखोगे तो अंतर भी है। विद्या का अर्थ करण साधन मनाते हैं तो ये अर्थ हो गया जिसके द्वारा हम सत्य और असत्य को जानते हैं। ज्ञान भी करण साधन में करेंगे तो वही अर्थ हो जाएगा, जिसके द्वारा सत्य असत्य को जानते हैं, और भाव में करेंगे तो ज्ञान का मतलब जानना, ज्ञान जानना। विद्या का भी एक ही अर्थ आएगा, जानना वो भी आएगा भाव में। विद्या तो प्राय, विद्या शब्द तो एक संज्ञावाची है ना, जिसके द्वारा हम जानते हैं ठीक ठीक चीजों को, उस प्रकाश का नाम ज्ञान। दोनों जगह आता है ज्ञान, ज्ञान मात्र में भी आता है, जानने मात्र में भी आता है। जैसे कि कोई कोई सीख रहा है किसी चीज को तो उसमें विद्या बोलते हैं, जैसे कोई संगीत सीख रहा है तो उसको विद्या, संगीत विद्या बोलते हैं, लेकिन संगीत ज्ञान नहीं बोलते हैं उसको। उसी तरह से ज्ञान का भी एक भिन्न अर्थ, संगीत विद्या सीख रहा है, संगीत ज्ञान सीख रहा है। हाँ, वहां तो हाँ संगीत का ज्ञान है ऐसे तो बोलते हैं, संगीत विद्या सीख रहा है, संगीत संगीत संबंधी जो विद्या है उसको सीख रहा है। जो पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं सीखते हैं तो उसको विद्या कहेंगे, और जो प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसको ज्ञान कहेंगे। वो तो अब आप उसके हिसाब से, मैं तो शब्दों के हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप व्यवहार में जो कुछ आप समझते हैं उसको देख रहे हैं, शब्द क्या कह रहे हैं वो मैं देख रहा था। माने कि भाव साधन, करण साधन, कर्म साधन जो शब्द बनते हैं ना, उसके हिसाब से मैं विचार कर रहा हूँ, आप विचार कर रहे हो लोक में किस अर्थ में बोले जाते हैं, उस तरह से प्रयोग करके देख रहे हैं। तो जानना अंग्रेजी में नोइंग कहते हैं, जानना, और दूसरा जानने का साधन। शब्द तो इतना ही बात कहता है, व्यवहार में कैसे कैसे उसका आप देख लीजिए। एक वो जो पंक्ति है, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर् ज्ञानेन शुद्ध्यति, यहाँ भी विद्या और ज्ञान को अलग अलग लिखा है, और विद्या का तो विद्या भूतात्मा से और ज्ञान का बुद्धि से संबंध जोड़ा है, उससे भी ये स्पष्ट हो सकता है। हाँ, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, जो भूतों का आत्मा है अर्थात हमारा जो आत्मा है वो विद्या से शुद्ध होता है। विद्या का अर्थ है वहां पर जो शास्त्र और आचार्य उपदेश से जो हम सीखते हैं और उसको फिर प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, तो उससे हमारा आत्मा शुद्ध होता है। और ज्ञानेन बुद्धिर् ज्ञानेन शुद्ध्यति, बुद्धि जो है वो ज्ञान के द्वारा, ज्ञान माने यथार्थ दर्शन के द्वारा, तो यथार्थ दर्शन के द्वारा हमारी बुद्धि जो है पवित्र हो जाती है। बुद्धि में अयथार्थ दर्शन रहता है, पहले बुद्धि में अप्रकाश भी रहता है मिला हुआ, तो बुद्धि की शुद्धि यही है कि यथार्थ दर्शन बढ़ता जाए। जैसे अपने अपने जीवन को हम सभी लोग अपने भूतकाल को देखें तो पहले हमको कुछ चीजें अलग तरह से दिखाई देती थी, अब अलग तरह से दिख रही है। सभी को होता है ऐसा, ऐसा नहीं कि आप आगे जब 50-60 साल के होंगे तभी दिखेगा, अब भी थोड़े थोड़े अंश में यदि देखेंगे तो दिखता है कि पहले ऐसे दिख रहा था वैसे दिख रहा है। मैंने मैं आंतरिक चीजों की बात कर रहा हूं, सूत्रों में तो दिखता ही है, अष्टाध्यायी के सूत्रों में या किसी भाषा विशेष में तो दिखता ही है, पर बाद में इसके बारे में भी मैं कह रहा हूं। तो यथार्थ दर्शन से बुद्धि की शुद्धि होती है। तो बुद्धि और ज्ञान ये भी फिर वैसे तो प्रयोग में एक जगह एक जैसे हो जाते हैं, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानमिति अनर्थांतरम। और गीता में ज्ञान को तीन प्रकार का बताया, बुद्धि को तीन प्रकार का बताया। तो शंकराचार्य जी ने प्रश्न किया कि ये ज्ञान और बुद्धि में क्या फर्क है, ज्ञान को तीन प्रकार का बता दिया, बुद्धि को तीन प्रकार का बता दिया। तो उन्होंने ये दिया कि ज्ञान जो है वो बुद्धि की एक वृत्ति है और बुद्धि वृत्तिमती है। जैसे बुद्धि की बहुत सारी वृत्तियां हैं, धृति एक फिर बताया, जैसे धृति एक बुद्धि की वृत्ति होती है, नियमात्मिका जो शक्ति होती है बुद्धि की उसको धृति कहते हैं। तो जैसे धृति एक बुद्धि की वृत्ति है, ऐसे ज्ञान एक बुद्धि की वृत्ति है, अज्ञान भी बुद्धि की एक वृत्ति है। बुद्धि वृत्तिमती है। जैसे उसमें सांख्य में एक पंचशिक का सूत्र है, बुद्धि रूपातिशया वृत्त्यतिशयाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते सामान्यानि तु अतिशय से प्रवर्तन्ते। तो वहां पर रूपातिशय बुद्धि के जो आठ रूप हैं वे परस्पर से विरोध करते हैं। बुद्धि के आठ रूप यानी आठ जो उसके ज्ञान रूप बुद्धि अज्ञान रूप बुद्धि, ये बुद्धि के अलग अलग जो रूप हैं, धर्म रूप बुद्धि अधर्म रूप बुद्धि राग रूप बुद्धि विराग रूप बुद्धि दृढ़ इच्छा शक्ति रूप बुद्धि मंद इच्छा शक्ति वाली बुद्धि क्या विपरीत ज्ञान। विपरीत ज्ञान भी एक बुद्धि की एक अवस्था है वृत्ति। बुद्धि अंतःकरण हो गया, पर बुद्धि की जो वृत्ति है वो एक अलग होगी बुद्धि की। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि बुद्धि की जो वृत्तियों को वहां पर उस मंत्र में रश्मया कहा है, जो हम वो मंत्र देख रहे थे ना पीछे, एक यत्र यत्र सुसारथी यत्र सुसारथी। रथे तिष्ठन नयति वाजिना पुरो यत्र यत्र कामयते सुसारथी। सुसारथी तो हो गया बुद्धि और उसकी अभिषु हो गई वृत्तियां, उसकी जो वृत्तियां है वो अभिषु हो गई। और उन्होंने कहा सुसारथी जहां जहां ले जाना चाहता है वहां वहां ये घोड़े जाते हैं। बोले ये तो उसकी उस बुद्धि की जो वृत्ति विशेष है लगाम है उनकी महिमा समझो, जो कि इंद्रियों के पीछे मन के पीछे जो जुटी रहती हैं, मन आगे है और उसकी वृत्तियां उसके पीछे पीछे हैं। मना पश्चात अनु यच्छन्ति, पीछे रहती हुई मन का नियमन कर रही है, मन का नियमन कर रही है, मन और इंद्रियों का नियमन कर रही है। तो बुद्धि और बुद्धि की वृत्तियां, बुद्धि की वृत्तियां जो है वो उनको हम कह सकते हैं कि ये उसको ज्ञान रश्मियां हैं, ज्ञान की रश्मियां हैं। तो बुद्धि का भी वो यंत्र है ना, वो एक प्रकार का बुद्धि एक प्रकार का हार्डवेयर है और ज्ञान सॉफ्टवेयर है, ऐसा कह सकते हैं जी। बुद्धि एक प्रकार का हार्डवेयर और ज्ञान सॉफ्टवेयर। जब वृत्ति मति जब अर्थ ले रहे हैं तो हार्डवेयर वृत्ति मति और वृत्ति सॉफ्टवेयर उसमें जो डाला जा रहा है। तो उन्होंने बुद्धि जो जो हार्डवेयर है ना उसको भी तीन ढंग से प्रस्तुत किया है श्रीमद् भगवद गीता में, कि वो हार्डवेयर भी कोई सात्विक होता है, कोई राजसिक होता है, कोई तामसिक होता है। बुद्धि भी तीन प्रकार की है और ज्ञान भी तीन प्रकार का है। जब वो यंत्र ऐसा है, जो हमारी बुद्धि है वही जब ऐसा है तो वो भी इधर उधर देखता है, ठीक नहीं देखता है। बुद्धि जब हमारा जो यंत्र है वही ऐसा है तो उसको ठीक नहीं दिखाई देता। ज्ञान के अलग परिणाम दिखाई और बुद्धि के अलग। जैसे हाँ जी, ज्ञान भी तीन प्रकार का, बुद्धेर भेदेश भेदन च धृतेश च वा। बुद्धि भी सात्विक राजसिक तामसिक, धृति भी सात्विक राजसिक तामसिक, सुख भी सात्विक राजसिक तामसिक, कर्ता भी सात्विक राजसिक तामसिक, क्रिया भी सात्विक राजसिक तामसिक। सर्वभूतेषु येन एकं भावं अव्यमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जो सब भूतों में एकत्व का दर्शन कराता है वो सात्विक ज्ञान बताया। जो अलग अलग दिखाता है जो ज्ञान, वो राजस ज्ञान है। और जो उल्टा पुल्टा दिखाता है, एक में ही सब कुछ मान लेता है, वो तामस ज्ञान। और कर्म सात्विक राजसिक तामसिक, और ये बुद्धि का दिखा दिया। प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य और अकार्य, तो ये हार्डवेयर क्या दिखाता है? अर्थात हार्डवेयर ऐसा होगा तब ऐसा दिखेगा। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्य भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। तो ऐसा लगने लगता है कि ये ज्ञान और बुद्धि एक जैसे हो गए। पर फिर ये जाकर के यहीं पर प्रश्न उठा दिया शंकराचार्य जी, ज्ञानम बुद्धे वृत्ति, बुद्धि तो वृत्ति मती, धृति अभी वृत्ति विशेष है बुद्धे, धृति भी बुद्धि की ही एक वृत्ति विशेष है। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च यथावत प्रजानाति। जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य शास्त्र विहित धर्म को और शास्त्र प्रतिषिद्ध अधर्म को, कर्तव्य कर्तव्य को निर्णय पूर्वक नहीं जानता, अयथावत जानाति, निर्णय पूर्वक नहीं जानता, शास्त्र प्रतिपादित धर्म और शास्त्र प्रतिषिद्ध धर्म को या कर्तव्य कर्तव्य को यथार्थ रूप से, अयथावत प्रजानाति, निर्णय पूर्वक नहीं जानता है, तो वो जो है राजसी बुद्धि है। और अधर्म को धर्म मान ले और धर्म को अधर्म मान ले, वो तामसी बुद्धि है। तो इन्होंने बुद्धि को इस तरह से प्रस्तुत किया, सर्वार्थान विपरीतान, सारे अर्थों को उल्टा पुल्टा ही देखता रहता है, ये जो है तामसी बुद्धि है। तो ये जो बुद्धि है इसको बताया ये वृत्तिमती है। और बुद्धि का ये प्रवृत्ति निवृत्ति कार्य अकार्य भय और अभय बंध और मोक्ष को जो ठीक ठीक जानती है वो सात्विक बुद्धि है। और उधर जब ज्ञान की बात आई तो ये कह दिया कि सब भूतों में जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य अव्यक्त से लेकर स्थावर पर्यंत सारे भूतों में एक भाव, एन एकम भावम, एक वस्तु तत्व को, एक आत्म तत्व को जो देखता है, अविभक्तम विभक्तेषु, विभक्त अलग अलग चीजों में भी जो अविभक्त तत्व को देखता है, सब चीजें अलग अलग दिखाई दे रही हैं, उनमें एक अविभक्त तत्व भी अनुस्यूत है, ऐसा देख पाता है, वो सात्विक ज्ञान है। तो ये ज्ञान के द्वारा ऐसा देख पाते हैं, ज्ञान के द्वारा ऐसा देख पाते हैं। और पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानम, जो ज्ञान संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न भावों को अलग अलग देख रहा है, वो राजस ज्ञान है। यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्य सक्तम अहैतुकम, ये तामस ज्ञान है। एकदम स्पष्ट तो कैसे कहा जाए अब इनको गुरु जी? हाँ, दो प्रश्न है। हाँ जी, पहला ये ज्ञान शब्द एक कौन से धातु से बना है? ज्ञान अवबोध ने। अच्छा, और दूसरा है बुद्ध अवगम ने, बुद्धि जी। बुद्धि बुद्धि क्या पूर्व जन्म के जो ज्ञान है उसको बोल सकते हैं बुद्धि, और इस जन्म के जो ज्ञान है उसको ज्ञान? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। क्योंकि इस जन्म के लिए भी ज्ञान बोलते हैं, इस जन्म के लिए भी बुद्धि बोलते हैं, पूर्व जन्म की बुद्धि इसकी अच्छी, पूर्व जन्म से इसको प्राप्त बुद्धि, ऐसा लगता है इसको पूर्व जन्म से अच्छी बुद्धि प्राप्त हुई है, ये संस्कार के रूप में वो बुद्धि स्थिर हो जाती है पूर्व जन्म जो मिलती है। संस्कार के रूप में तो कुछ चित्त शब्द का प्रयोग करते हैं, संस्कारों का आधार या मन का प्रयोग करते हैं। बुद्धि का काम है देखना, बुद्धि का काम है जो हम देखते हैं कि ये ठीक है ये गलत है, मेरे जो हम निर्णय करते हैं निश्चय करते हैं जिसके द्वारा, निश्चयात्मिका व्यवसायात्मिका बुद्धि, बुद्धि का धर्म है निश्चय करना, अध्यवसायो बुद्धि, बुद्धि जो है निश्चय करने वाला तत्व है जिसके द्वारा निश्चय करते हैं। इसकी पहचान हो सकती है क्या, पूर्व जन्म के जो ज्ञान है इस जन्म के ज्ञान में क्या भेद हो सकता है? वो तो पूर्व जन्म का तो वही होता है जो इस समय हमारे सामने जो जैसा हम निर्णय लेते हैं वही होता है, कोई अलग कैसे होगा। इस समय जैसा हम देख रहे हैं वो पूर्व जन्म से ही तो प्राप्त था और उसी के आधार पर इस समय जो और उसमें जुड़ गया, उसमें और हमारे को परिष्कार हो गया। पहला जो आधार होता है, पहला तो आधार होता है, इस समय हम और उसमें मिला देते हैं अपना, जैसा संपर्क से, गुरुजनों से, शास्त्र से, विचार से, उस आधारभूत उसी में और परिष्कार कर देते हैं, घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं, उसको हटा भी सकते हैं, कोई संपर्क अच्छा सा मिल जाए और हमारे को समझ में आ जाए तो फिर वो उसको हम हटा देते हैं जोड़ देते हैं। पिछले जन्म से जो भी कुछ आ रहा है हमारे पास उसी का परिष्कार तो इस जन्म में हम करते हैं, उसको अच्छा और बना देते हैं, उसको और बिगाड़ देते हैं। संपर्क गलत हो जाए तो वही उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। बहुत ही अच्छा पिछले जन्म का है तो हम माने उसमें संभावना कम है फिर बिगड़ने की, बहुत ही ज्यादा अच्छा इकट्ठा हो गया है तो बिगड़ने की संभावना कम है, थोड़ा ही सामान्य है तो फिर बिगड़ भी सकता है। तो ये तो थोड़ी सी चर्चा है, और खोजो, इतना सारा जो शब्द सुने हैं ना इन शब्दों को आधार बना करके और खोजो, क्या है ये बुद्धि, क्या है ये ज्ञान, क्या है ये हमारे अंदर, कैसे कैसे इनको, बिना शास्त्र तो शास्त्र ही पढ़ रहे हो ना आप, श्रीमद् भगवत गीता भी है, योग दर्शन भी है, ये भी पढ़ रहे हो आप, ऐसा क्यों कहते हो कि शास्त्र नहीं पढ़े है? जो ऋषियों का शास्त्र है उसको, उसके लिए तो संस्कृत पढ़ना आवश्यक है, जो पाणिनी जी का, तो तभी तो पढ़ रहे हो आप जी। हाँ। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। कोई बात नहीं, जितना पढ़ लो उतना आपका हिस्सा बन जाएगा और अगले जन्म में फिर पढ़ोगे, उससे अगले जन्म में फिर पढ़ोगे, तो आगे आगे सरकते रहो, हताशा से रहित होकर के आगे आगे, निराशा हताशा से। आपके पास जो यंत्र है ना उनका अच्छे से अच्छा ईमानदारी से उपयोग करोगे तो फिर हमारी पात्रता के अनुसार और मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। एक बार जो इस रास्ते पर चल गया उसको सिद्धि अनिवार्य है, उसको फिर कोई रोकने वाला नहीं है, यदि आप ईमानदारी से चल पड़े हो तो नहीं रुकेंगे ना। एक बार चल पड़े तो निश्चय कर लिया कि मेरे को चलना है, इसी की बात नहीं कर रहा हूं, अंततः सिद्धि अनिवार्य है। संस्कार जैसे ज्यादा जितने बना लेंगे उसी के हिसाब से चलेंगे। नहीं भी मिलेगा तो हम ढूंढ लेंगे ना, खोज नहीं लेते, ढूंढ नहीं लेते। स्वामी दयानंद ने वीरजन जी को कैसे खोज लिया, सब खोज ही लेते हैं, हम लोग भी खोजते हैं ना। अपने अपने जीवन को आप लोग देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा विश्वास हो जाएगा कि ये तो मामला सही है बिल्कुल। अपने अपने जीवन पर आप भी दृष्टि डालेंगे ना तो फिर विश्वास हो जाएगा कि ये तो आती है चीजें खोजने में और सब होता है ऐसा ही। समझ में आना चाहिए ना, समझ में आना सबसे पहली जरूरत है। वो रात को कोई आए हुए थे, फिर मैंने माताजी को कहा कि ये मेरी बात ही नहीं सुनती है, मैं इनको समझाता हूँ, मानती नहीं, मैंने ऐसे कहा कि ये मेरी बात ही नहीं मानती है, मैं इनको समझाता रहता हूँ। बोले मानू कैसे, मेरे को समझ में ही नहीं आता। उनके मुख से यह बात कि मानू कहां से, मेरे समझ में ही नहीं आता। तो माँ नहीं, मतलब वो एक एक पक्ष, मैंने कहा, मैंने भी यही बात कही मैंने भी यही बात कही कि बिना समझे भी तो मानते हैं, पर मतलब वो एक सामान्य सामान्य एक रीति है कि समझ में आ जाए तो फिर मानने के लिए आदमी तैयार होता है। समझ में आता है तब तो मान ही लेते हैं, फिर तो मैं भी उसको बल दे रहा हूँ कि समझ में आ जाए तो फिर तो बढ़िया हो जाता है ना। समझ में नहीं आता है तो फिर कठिनाई होती है मानने में। समझ में आया तो ये तो सही है, बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं है। श्री अरविंद का भी एक वाक्य है बहुत ही अच्छा है इसके लिए, जो भगवान को चुनता है वो समझ लेना चाहिए कि भगवान के द्वारा चुना जा चुका है। तो विश्वास रखो फिर और चलते रहो। सब कुछ करना होते हुए भी एक एक एक अतीन्द्रिय सहयोग हमारे साथ है, और बड़े मुश्किल से ये पकड़ में आता है। मैं तो अपने ही जीवन को ऐसे देख देख करके मैं चीजों को समझने की कोशिश करता हूँ कि जैसे पहले कहते भावना के साथ प्रार्थना करो, तो मेरे को तो यही पता नहीं चलता था कि ये भावना के साथ प्रार्थना क्या होती है, कि हृदय से प्रार्थना करो, यही पता नहीं चलता था कि हृदय के साथ प्रार्थना क्या होती है, ऊपर ऊपर प्रार्थना क्या होती है। अच्छा सा बिल्कुल याद आ रहा है मेरे को, ऐसे नहीं कि इसका पता ही नहीं चलता था कि हृदय के साथ प्रार्थना, भावना के साथ प्रार्थना क्या होती है। अपनी गहराई में जाकर के देखो, ये गहराई और ऊंचाई क्या होती है, ऊपर क्या होता है, ऊपर ऊपर क्या होता है, गहराई क्या होती है, यही पता नहीं चलता था शब्द सुनते हुए भी। लेकिन उस चीज को लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, तो वो चीजें समझ में आती हैं। ऐसे पीछे नहीं हटना। जैसे कि मैं अपना अनुभव सुनाऊं, कृष्णमूर्ति को मैं पढ़ना शुरू किया बहुत पहले, तो कोई 10 वर्ष तक मेरे को ये नहीं पता चला कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। बार बार मैं लोगों से मिलता, चर्चा करता, मैं कहता हमको तो इसमें पता ही नहीं चलता इसमें ये कहना क्या चाहते हैं, कितनी बातें बोलते हैं, इसमें ये एक वाक्य पता नहीं चलता है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, बस ये बात ही बात सुनते रहते हैं इनकी। तो इतना धैर्य चाहिए, इतना पेशेंस चाहिए। और एक ऐसा समय आया कि वो ऐसा समय आया कि कहीं ऐसे अस्पष्टता रही नहीं कि ये बोलो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये ऐसा मन में एक क्षण के लिए भी नहीं आता, पढ़ते चले जाते और पूरा का पूरा जो वो कहना चाहते हैं वो समझ में आ रहा है, ऐसी स्थिति आ गई। पर 10 साल और भी लंबे साल समय तक मुझे ये नहीं पता चला, और फिर भी मैंने छोड़ा नहीं उसको, ये लगा रहा। तो ये ऐसे पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए किसी उसको। मुझे पता है श्री अरविंद को भी जब पहली पहली बार मैंने उठाकर देखा तो वहां पर भी यही बात थी कि मेरे को ये शब्द ही पकड़ में नहीं आ रहे, कहना क्या चाहते, पर लगे लगे लगे लगे उनके साथ अब भी है, बहुत सारी बातें नहीं समझ में, कृष्णमूर्ति के साथ नहीं रही, पर श्री अरविंद के साहित्य में वो समस्या है अभी कि ये समझ में नहीं आता कि क्या ये कहना क्या चाहते हैं। तो और ज्यादा धैर्य की जरूरत है, और ज्यादा उसके लिए मननशील चिंतन करने की, एकांत में उसका स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। तो ऐसे आप लोग भी कर सकते हो ना। इमम मे गंगे यमने, इस पर आ जाइए। सर इति उदक नाम सरते तद्वती सुतुद्री सुद्रावणी क्षिप्रद्रावणी आसु तुन्ना इव द्रवती इतिवा, श्रुतुद्री क्या होती है, तेजी से बहती है, क्षिप्र द्रावणी, तुन्ना इव विद्धा इव द्रवती, किसी से चाबुक से विद्ध सी जैसे भागती है। ये जो नदी का नाम है ना, शुद्रावणी का अर्थ हो गया क्षिप्र द्रावणी, तेजी से बहने वाली। आशु तुन्ना इव भवती, तुन्ना इव द्रवती, तुन्ना का अर्थ है यहाँ पर जैसे कि कोई विद्धाई, तुन्ना का अर्थ है विद्धाई द्रवती, किसी चाबुक से मारी हुई सी भाग रही है, जैसे कोई चाबुक मार दे किसी को और वो आगे भागने लगता है। हैं? क्या कह रहे हो? सुतुद्री नदी है, कहाँ है? हैं? कहाँ पर है? आयुर्वेद में है। अच्छा अच्छा, तो उसमें आया काश्मीर में है। इरावतीम परुष्णी इत्याहु, शतत्रु विपाशा नदी और शतत्रु, उसमें दोनों का उसमें वर्णन है। अच्छा, इरावतीम परुष्णी इत्याहु, परुष्णीम इत्याहु, ऐसी भाषा ठीक है, परुष्णी इत्याहु लिखा है दूसरी पुस्तकों में। परुष्णीम इत्याहु नहीं होना चाहिए, परुष्णी इत्याहु, इति लगाने से ऐसे हो जाता है। रामम देवदत्त इत्याहु, क्या राम है? अच्छा, रोटिकाम लोटिका इत्याह, रेफम लकार इत्याह, ठीक है। भोक्ता इत्याहुर, तो वो तो ठीक है, भोक्ता शब्द है ना, तो भोक्तारम नहीं कहा ना। अच्छा अच्छा, वहां पर क्या है शब्द पूरा बोलो। आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम है, युक्त है, हाँ तब तो फिर ठीक है। तो अच्छा उदाहरण दे दिया, इरावतीम परुष्णी त्याह, इरावती को परुष्णी कहते हैं, पर्ववती भास्वती कुटिल गामिनी, परुष्णी का अर्थ है पर्व वाली, पर्व का अर्थ भाषवान कर दिया, पोरु वाली जो पर्व वाली होती है, कुटिल गामिनी टेढ़ा चलने वाली। पर्ववती को कह रहे गुरु जी, परुष्णी को ही तीन अर्थ है, पर्ववती भास्वती और कुटिल गामिनी। पर्ववती परुष्णी के तीन अर्थ दे रहे हैं, हाँ पर्ववती का अर्थ दे रहे हैं, परुष्णी के अर्थ दे रहे हैं, पर्ववती है और भास्वती है और कुटिल गामिनी है। भास्वती का नहीं, भास्वती क्या, भास्वती क्या प्रकाश वाली, पर्व से प्रकाश पर कैसे पहुंच गए? पर्वती भास्वती कुटिल गामिनी, परुष, ये दोनों समानार्थक हैं, परुष और पर्वन, पर्व धातु से बना दिया। भास्वती परुष्णी, पर्ववती बराबर भास्वती और कुटिल गामिनी, 117 पृष्ठ पर भी आया है, सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्म प्राप्ति की साधिका होने से भास्वती है, सेतु नाड़ियों के ऊपर दिखा रहे हैं। पूरा चंद्रमणि जी ने तो नाड़ी विज्ञान को सिद्ध किया इसमें, भास्वती है, कुटिल गामिनी है, सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्म प्राप्ति की साधिका होने से भास्वती है, और इसकी गति वक्र है, परुष्णी को इरावती भी कहते हैं। उल्टा लिख दिया चंद्रमणि जी ने, इरावती को परुष्णी कहते हैं, ऐसे कहना चाहिए था। तो पर्व वाली है, पोरू वाली है और प्रकाश वाली है ये, और कुटिल गामिनी है ये। परुष और पर्वन शब्द समानार्थक हैं। आगे असिकनी, अशुक्ला, असिता, सितम इति वर्ण नाम तत् प्रतिषेधो असितम। असित क्या होता है? उसका प्रतिषेध होता है। असिकनी अशुक्ला, असिकनी माने अशुक्ला, असिता, सितम इति वर्णनाम, सित जो है वर्ण का, श्वेत वर्ण को सित कहते हैं, सित, तत् प्रतिषेधो असितम। असित का अर्थ करने के लिए ना मैं उसको याद रखता हूं, एक कोई कोई इंसिडेंट कहीं जुड़ जाए तो जल्दी याद में आ जाता है। प्राचिदिग अग्नि अधिपति असितो रक्षिता, अंधकार से रक्षा करने वाला, किसी ने ऐसा अर्थ किया इसका पंचमी मान करके। प्राचिदिग अग्नि है तो समानाधिकरण, पर किसी ने अर्थ किया ऐसा, प्राचिदिग अग्नि अधिपति असितो रक्षिता, असित से रक्षा करने वाला, अंधकार से बचाने वाला, नहीं नहीं असित है सब पंचमी अर्थ में प्रथमा। मैंने वो याद रखने के लिए थोड़ा, असित से रक्षा करने वाला है प्राचिदिग अग्नि, अग्नि जो है, असित शब्द का अंधकार अर्थ ये याद करने के लिए, हाँ अंधकार काला अर्थ करने के लिए, अज्ञान काला, जैसे सित असित आता रहता है ना, तो ये सित, सित का अर्थ तो शुक्ल होता है, असित का अर्थ कृष्ण होता है, तो वैसे याद रखने के लिए वो याद आ जाए तो फिर तुरंत। वो तो सीते असीते अब फिर वही झंझट रहेगा ना, हाँ कि सीत का अर्थ क्या है, तो फिर वो याद रहेगा तुरंत, असीतो रक्षिता, अंधेरे से बचाने वाला। असिकनी, अशुक्ला, अशीता, यहां पर तो स्पष्ट ही दे दिया ना, असिता मानी अशुक्ला, सीता मिति वर्णाम तत्प्रतिषेध, मरुद्विधा सर्वा नद्या मरुता एना वर्धयंती, सारी नदियां ही मरुद्विधा हैं, क्यों हैं? मरुता एना वर्धयंती, इनको मरुद बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं मरुद, बादल इनको बढ़ाते हैं, वायु इनको बढ़ाती है, फैलाती है, मुख्य नाड़ी सुषुम्ना के लिए प्रयुक्त है मरुद्विधा, ये तो बहुत ही ज्यादा इन्होंने सारे नाड़ियों के ऊपर दिखा दिया। और जो है वितस्ता विदग्धा विवृद्धा महाकुला, वितस्ता जो है वो विदग्धा होती है, विदग्धा का अर्थ है वितस्ता विदग्धा, अविदग्धा कई जगह पाठ है, सुषुम्ना के द्वारा आंतरिक मल विशेषतया दग्ध किए जाते हैं, विदग्धा होना चाहिए, अतः विदग्धा होने से इसको वितस्ता कहा गया है, विदग्धा है, मानसिक वल, मानसिक जो मल है ना उनको जला देती है ये, आंतरिक मल विशेषतया दग्ध होते हैं, अविदग्धा पाठ नहीं मान रहे तो विदग्धा ही मान रहे हैं। अजमेर वाले में क्या पढ़ा है, अविदग्धा, ये वितस्ता जली नहीं थी, वैदेह नामक अग्नि से सबको जला दिया, बस केवल यही बची थी, तो इसका नाम अविदग्धा पड़ गया। अच्छा, अवितस्ता से अकार लोक, आरजी किया, रिजिक प्रभव आरजी का, आरजी का शब्द से छह प्रत्यय कर दिया तो आरजी किया ऐसा बन जाएगा, रिजिक सब नाड़ियों का उत्पत्ति स्थान नाभिकंद है, अतः यहाँ रिजी अर्थ नाभिकंद है। उस नाभिकंद से ईड़ा की उत्पत्ति होने से आरजी की या कही गई, अथवा ईड़ा नाड़ी पिंगला की तरह वक्र नहीं प्रत्युत ऋजुगामिनी है। ऋजु गच्छति थी आरजीका है, गच्छत पर द्वारा दिव्या थक होकर के आरजीक बन गया। आरजीक सुसोम है, सुषुम्ना का विशेषण है, और आरजी किया सुसोमा सुषुम्ना का विशेषण है। आरजीक बहुजनांत प्रयुक्त हुआ है जो कि सब नाड़ियों के लिए 591 पृष्ठ पर ये इन्होंने दिए सब। ईड़ा की विपाट और विपास भी कहते हैं। आरजी कियाम विपाट इत्याहु, आरजी किया को विपाट कहते हैं। रिजिक प्रभवा ऋजुगामिनी व विपाट विपात, ईड़ा को विपाट या विपास भी कहते हैं। इस नाड़ी में अभ्यास करने से योगी का अज्ञान नष्ट हो जाता है, अज्ञान पास कट जाते हैं, विज्ञान की प्राप्ति होती है। विपाटयति इति विपाट, विगता पाशो अनया सा विपाश, विशेषण प्राप्नोति ज्ञानम अनया इति विपाट विप्राप। तो ये विपाश शरीर में कहाँ होती है गुरु जी? ये तो ढूंढनी पड़ेगी। तो फिर ये इनको ये तो बता दिया कि यहाँ ध्यान करने से ये होगा, और ये नहीं बता रहे कि कहाँ है। पाशास्याम व्यपाश्यन्ते वशिष्ठस्य मुमूर्षत तस्माद् विपाट उच्यते। विपाट इसलिए कहते हैं, वशिष्ठ मरने लगा ना, मरने का इच्छुक था ना, तो इसमें पाश खुल गए, बंधन खुल गए सारे वशिष्ठ के। विपास के दूसरा निर्वचन की पुष्टि आचार्य ऐतिहासिक घटना देते हैं। अत्यंत दुख के कारण मुमूर्षु वशिष्ठ के दुख पास इस नाड़ी में ध्यान करने से कट गए। हाँ जी, वैदिक ऋषि है ना। पूर्व में आसीद उरुंजीरा, ये पहले जो है उरुंजीरा थी यास के समय, अब यास के समय वो प्रसिद्ध नहीं रहा। पहले उरुंजीरा नाम था इसका, ईड़ा का। सुषोमा सिंधु यद एनाम अभी प्रसुवंती नद्या सिंधु सिंधना। सुषोमा सिंधु है ये, सुषोमा दूसरा नाम सिंधु है ये, तो इसकी और अन्य कोई ईड़ा पिंगला आदि नाड़ियां जाती है। सुषुम्ना नाड़ी कई अन्य नाड़ियों का संगम स्थान है। सिंधु स्यन्दते नद्या एनम इति सिंधु, ये सुषोमा भी एक नाम दे रहे हैं गुरु जी। सुषुम्ना का ही दूसरा नाम सिंधु है, सुषोमा मानी सुषुम्ना, इसकी और अन्य कई नाड़ियां जाती है। ये वैसे तो नदी के भी नाम बता रहे हैं ये, और इधर भी नाड़ी के भी। चंद्रमणि जी ने तो पूरा का पूरा 100% इन्होंने नाड़ियों के ऊपर दिखा दिया, और ये और लोग नदियों के ऊपर दिखा रहे हैं। 587 पृष्ठ पर आप देख सकते हैं नदी की व्याख्या पहले हो चुकी 587। इमम में गंगे मंत्र में नाड़ियों का वर्णन है, आचार्य ने नद्या व्याख्या था, नदी की व्याख्या होगी तासा मेषा भवती, तो उनमें ये मंत्र आता है। वेद में प्रायः सर्वत्र आध्यात्मिक पक्ष में नदी नामों से नाड़ियों का वर्णन पाया जाता है। इन्हीं नदी इसलिए कहा जाता है कि इन्हीं से स्वर शब्द की उत्पत्ति होती है। नदी इसलिए कहते हैं कि इन्हीं से स्वर की उत्पत्ति। योग शास्त्र में नाड़ियों में से श्वास लेने की क्रिया को स्वर कहा है। इतनी भूमिका के बाद अब आप मंत्र देखिए। इन्होंने नदी और नाड़ी दोनों ही अर्थ लिए। जैसे आचार्य 340 पृष्ठ पर स्मशा का निर्वचन करते हुए उससे नदी और नाड़ी दोनों अर्थ किए हैं। स्मशा का अर्थ नदी और नाड़ी है जी, नहीं ये पीछे उदाहरण दे रहे हैं। 340 पृष्ठ पर स्मशा एक शब्द आया है, अवस्मशा रुधद्वा। अभी मंत्र दिया गुरु, इसमें फिर और तो कुछ नहीं इसमें लिखा हुआ है, नदी अर्थ तो नहीं है यहाँ पे। दो अर्थ दिए ना चंद्रमणि जी ने, क ख करके, क नदी यह शीघ्र फैल जाती है, शु धातु से बना, शु उपपद रहते अशुंग व्याप्त धातु से बनाए गुरु जी, और दूसरा अर्थ नाड़ी किया है, यह शरीर में व्याप्त होती है। हाँ, स्मा मतलब शरीर अर्थ है, तो उसमें जो शीघ्र व्याप्त होता है नाड़ी अर्थ, इस तरह लिए। समय तो शरीर ही होता है ना। हाँ तो शरीरम अस्मिन सेते इति स्मशानम। और नाड़ी इत्यादि बहुत सारे शरीर को लेकर बहुत सारे वर्णित है वेद मंत्रों में, तब इनको नहीं सोचता है क्या कि भाई ये तो वर्तमान शरीर के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें भी आक्षेप उठ सकते हैं। वर्तमान शरीर में, शरीर में तो क्या आक्षेप उठेगा, जो है चलते रहते हैं शरीर तो। नहीं नहीं, शरीर तो एक ऐसी घटना है ना, जैसे सूर्य चंद्र को लेकर कोई बात कहे तो कोई इतिहास थोड़ी बनेगा। सूर्य चंद्र को लेकर के कोई बात कहे, सूर्या चंद्र मसा विव, ऐसे नाड़ी कोई बात कहेंगे, उसमें इतिहास क्या बना। नदियां तो बाद में सृष्टि बनने के बाद अभी हुई है, कभी कभी अलग अलग। सूर्य चंद्र तो आदि से आदिकाल से ही है और नित्य है, पहली सृष्टि में भी थे, पर इन्हीं नाम वाली ये नदियां थी, ऐसा थोड़ी। नदियां तो खैर नित्य है, आप नदियां बोलेंगे तब इतिहास थोड़ी बनेगा, सामान्य नाम से, विशेष नाम से इतिहास की शंका जाती। यदि आप नदी कह करके ही कुछ कहोगे ना, तब थोड़ी इतिहास बनता है। इन्होंने अर्थ दिया, हे इड़ा, हे पिंगला, सुतुद्री परुष्णी सरस्वती, हे सुतुद्री परुष्णी नामों वाली सुषुम्ना नाड़ी, इमं मे स्तोमं आसचते, तुम मेरे इस परमेश्वर स्तवन का सेवन करो, मरुद हृदय असिक नया, हे सुषुम्ना तू पिंगला के साथ, और इड़ा, हे इड़ा तू वितस्था नाम वाली सुषुम्ना के साथ मिली हुई मेरे इस परमेश्वर स्तवन का श्रवण कर। मंत्र के आशक बलि पर हृदंगम करने के लिए शिव स्वरोदय का कुछ प्रकरण यहाँ लिया दिया जाता है, जो इस प्रकार है, नाभि स्थान गकंदो, क्या है ये, नाभि स्थान ग, ग मानी जाने वाला, नाभिस्थान गकंद ऊर्ध्वम अंकुरादेव निर्गत, नाभिस्थान गत कंद से ऊपर अंकुर समान 72,000 नाड़ियां निकली हुई हैं, द्विसप्तति सहस्राणी देह मध्य व्यवस्थिता। तो ये एव है या इव है गुरु जी? हाँ जी, एव है या इव है, अंकुरादेव निर्गत। हाँ, अंकुरादेव मानो अंकुर से निकली हुई, क्यों अंकुरा देव अंकुर, तो फिर और पंचमी अंकुरात कर रहे हैं, तो अंकुर की तरह। अच्छा, पंचमी भी नहीं होनी चाहिए फिर तो गुरु जी, अंकुर इव बने, अंकुरात कहेंगे तो निर्गता जो पंचमी संगत होती है, नहीं पर अंकुर से तो नहीं निकल रहे, निकाल रहे ना गुरु जी, नाभि स्थान समान, नाभि स्थान ग यह कंदो अस्ति ऊर्ध्वम अंकुरा इव निर्गता, ये भी ये नहीं हो सकता, पाठ देखना पड़ेगा शिव स्वरोदय में। नहीं नहीं, अंकुरा इव निर्गता, अंकुर से निकला हुआ नहीं दिखा रहे ना अर्थ में, अंकुर के समान दिखा रहे हैं। नीचे 588 पृष्ठ, नाभि स्थानगत कंद से ऊपर अंकुर समान 72,000 नाड़ियां निकली हुई हैं, जो कि संपूर्ण शरीर में अवस्थित हैं, द्विसप्तति सहस्राणि देह मध्य व्यवस्थिता, तासाम मध्य दश श्रेष्ठा दशानाम तिस्र उत्तमा, उन सब नाड़ियों में 10 नाड़ियां सर्वोत्तम है, फिर उन 10 में सभी इड़ा पिंगला सुषुम्ना 3 नाड़ियां सर्वोत्तम, इड़ा च पिंगला च व सुषुम्ना च तृतीय का, नाभि स्थान ग कंद ऊर्ध्वम, ये इसका पाठ तो मिल जाएगा, शिव स्वरोदय पुस्तक होगी फूलचंद जी, शिव स्वरोदय पुस्तक देख लेंगे, नहीं बाद में देखेंगे। गांधारी हस्ति जिह्वा च पूषा च यशस्विनी अलंबुषा कुहुश च शंखनी दशमी तथा, ये दस नाड़ियों के नाम गिना दिए, गांधारी हस्ति जिह्वा पूषा यशस्विनी अलंबुषा कुहु और शंखिनी। इड़ा वामे स्थिता भागे पिंगला दक्षिणे स्मृता, इड़ा जो है वाम भाग में है, पिंगला दक्षिण भाग में, सुषुम्ना मध्य देश हेतु गांधारी वाम चक्षुषी, गांधारी जो है बाई आंख में। दक्षिणे अस्ति जिह्वा च पूषा करणे च दक्षिणे, दक्षिणे अस्ति जिह्वा च दक्षिण जो, दक्षिण पीछे से चक्षु जुड़ेगा क्या गुरु जी इसमें? अस्ति ये ईड़ा और पिंगला के लिए केवल यूं बता, ईड़ा पिंगला ईड़ा वाम स्थिता भागे ये वाला जी, तो पूरे शरीर के वाम आदि भागों में कह रहे हैं, इनको देख लेते ना, ईड़ा शरीर के वाम भाग में, पिंगला दक्षिण भाग में, सुषुम्ना मध्य भाग में, गांधारी वाम नेत्र में, हस्ति जिह्वा दक्षिण नेत्र में जी, हस्ति जिह्वा दक्षिण नेत्र में, पूषा दक्षिण कान में, यशस्विनी वाम कान में, अलंबुषा मुख में, कुहु पस्त में और शंखिनी गुदा में, शरीर के द्वारों में ये दसों नाड़ियां अवस्थित है, इनमें इड़ा पिंगला सुषुम्ना तीन नाड़ियां प्राण संचार के लिए मुख्य हैं। कुहुश चैलिंग देशे तु मूल स्थाने तु शंखिनी एवं द्वारम समाश्रित्य तिष्ठन्ति दस नाड़िका, इड़ा पिंगला सुषुम्ना से प्राण मार्ग व्यवस्थिता, इड़ायां तु स्थितश्चंद्र पिंगलानां च भास्कर, पिंगलायां च भास्कर, ये सूर्य नाड़ी है, सुषुम्ना शंभुरूपेण शंभुर हंस स्वरूपतः, सुषुम्ना जो है वो शंभु के रूप में है, शंभु क्या होता है, सुषुम्ना प्राणों के एक रस तयास वर्तमान रहने से योगी परम सूक्ष्म ब्रह्म में लीन हो जाता है, तो विद्वान लोग इस नाड़ी को संध्या कहते हैं, संध्या। अच्छा ये अगले श्लोक में, कौन सा अध्याय है ये तो लिखा नहीं गुरु जी ने, नाभि स्थान नाभि मार्ग स्कंध नाभि स्थान नाभि स्थान, इसमें तो श्लोक ही नहीं मिला, श्लोक संख्या दी है गुरु जी उस पर 32 नंबर पर, अच्छा अच्छा 32, अच्छा अच्छा नाभि स्थानक कंदोर धुक अंकुराई पाठ है, और ग है या क है गुरु जी, नाभि स्थानक नहीं वहाँ पूछ रही हूँ गुरु जी, नाभि स्थानक सुना भी, नाभि स्थान ग, नाभि से लेकर स्कंद पर्यंत मेरुदंड रूपी अंकुर से निकलने वाली, नाभि से लेकर स्कंद पर्यंत, नाभि स्थानक क पढ़ रहे हैं, क पढ़ रहा हूँ, क नाभि स्थानक कंद पर, इन्होंने नाभि स्थान ग पाठ माना है ना, नाभि स्थान गत अर्थ किया है, नाभि स्थानक करेंगे तभी भी वही अर्थ आएगा नाभि स्थान वाला, हाँ नाभि स्थानक स्कंद पर्यंत, नाभि से लेकर स्कंद पर्यंत, स्कंद स्कंद तो नहीं है ना गुरु जी, नाभि स्थानक स्कंद का अर्थ स्कंद कर रहे होंगे, नाभि स्थानक कंद ऊर्ध्वम अंकुराइव निर्गता देह मध्य स्थिता नाड्यो बहु रूपा सुविस्तरात ज्ञातव्यास्य बुधिर्नित्यं स्वदेह ज्ञान हेतवे नाभिस्थानक कंदोर्ध्वम अंकुराइव निर्गता द्विसप्तति सहस्राणी देह मध्ये व्यवस्थिता नाडीस्था कुंडली शक्तिर्भुजंगाकारा शायिनी ततो दशोर्ध्वगात नाड्यो दशैव अध प्रतिष्ठिता गांधारी अस्ति जिह्वा च पूषा च यशस्विनी अलम्बुषा कुरुश्च संखिनी दशमी तथा शरीर में नाड़ी स्थिति ईड़ा वामे स्थिता भागे पिंगला दक्षिणे स्मृता सुषुम्ना मध्य देशे तु गांधारी वाम चक्षुषी दक्षिणे अस्ति जिह्वा च पूषा करणे च दक्षिणे यशस्विनी वाम करणे आनने चाप्यलम्बुषा। तो ये दिखा दिया इड़ा पिंगला सुषुम्ना च प्राण मार्ग व्यवस्थिता इड़ायां तु स्थित चंद्र पिंगलायां च भास्कर सुषुम्ना शंभु रूपेण शंभु हंस स्वरूपतः 50। इड़ायां तु स्थित चंद्र पिंगलायां च भास्कर इड़ा नाड़ी में चंद्र स्थित है पिंगला में सूर्य सुषुम्ना नाड़ी तो साक्षात शंभु है शिव है शंभु हंस स्वरूप से यहां रहते हैं शंभु हंस स्वरूपतः शंभु का अर्थ शिव कर दिया। आदौ चंद्र स्थिते पक्षे भास्करो स्थितेतरे स्थितेतरे मानी कृष्ण में आदौ चंद्र आदि में माने ईड़ा में आदौ चंद्र शुक्ल पक्ष में प्रारंभ में चंद्र स्वर होता है कृष्ण पक्ष प्रारंभ में सूर्य स्वर होता है स्थितेतरे मानी कृष्ण पक्ष के प्रारंभ में प्रतिपत्ते दिनान्याहु त्रीणी त्रीणी कृतोदय और तीन तीन दिन के क्रम से स्वरोदय होता है फिर ऐसे बता रहे हैं। बड़ा ही तो विज्ञान हो गया कह रहे हैं कि पहले तिथि पहली दूसरी तीसरी तिथि में चंद्र और सूर्य शुक्ल पक्ष में चंद्र होता है फिर चार पांच छह में सूर्य होता है फिर सात आठ नौ में चंद्र होता है फिर 10, 11, 12 में सूर्य स्वर होता है फिर 13, 14, 15 में चंद्र स्वर होता है इसी तरह कृष्ण पक्ष में पहली दूसरी तीसरी तिथि में सूर्य स्वर होता है फिर 4, 5, 6 में चंद्र स्वर होता है फिर 7, 8, 9 में सूर्य स्वर फिर 10, 11, 12 में चंद्र स्वर फिर 13, 14, 15 में सूर्य स्वर मानी क्रम व्यत्यास हो रहा है। तीन दिन का विभाग है ना तीन तीन दिन का विभाग है शुक्ल पक्ष में सूर्य से शुक्ल पक्ष में चंद्र से शुरू होता है चंद्र से हाँ और कृष्ण पक्ष में सूर्य से स्वर होता है सूर्य स्वर से कृष्ण पक्ष में वो तो दिन में भी तो परिवर्तित होता रहता है ना गुरु जी बहुत बार और इच्छा पूर्वक भी परिवर्तित कर सकते हैं वो है बहुलता के आधार पर कर रहे होंगे प्रामाणिक ग्रंथ है ये चौखंबा छपी चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली राघवेंद्र शर्मा राघव डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा राघव भाषा अनुवादक चंद्र सूर्य सम अभ्यासम ये कुर्वन्ति सदा नरा अतीत अनागत अज्ञानम तेषां हस्तगतम भवेत चंद्र सूर्य का अभ्यास जो करते हैं ना तो वो अतीत अनागत ज्ञान हो जाता है। आदौ चंद्रा सिते पक्षे भास्करो सिते परे सूक्ष्म विलीयते सा संध्या सद्विरुच्यते कुंभयेत सहजम वायुम यथा शक्ति प्रकल्पयेत रेचय चंद्र मार्गेण सूर्येण पूरयेत सुधि इड़ा गंगेति विजया पिंगला यमुना नदी मध्ये सरस्वती विद्यात प्रयाग आदि समस्त था। हाँ बिल्कुल तो ये इन्होंने तो इसको मंत्र को पूरा का पूरा इस मंत्र में गंगा और आरजी की या इड़ा के लिए यमुना और असिकनी पिंगला के लिए सरस्वती सुतुद्री परुष्णी मरुद्विधा पृष्ठ 589 पर नीचे नीचे नीचे नीचे जो दिया है ना इन्होंने ये दिया, उपयुक्त वर्ण से स्पष्टता विदित हो गया होगा कि ये मंत्र सूर्य चंद्र समभ्यास मत सच्चे प्रयाग तीर्थ में स्नान करते हुए परमेश्वर प्राप्ति की शिक्षा दे रहा है। हम एक वो गए थे ना अच्छा जी दिल्ली नवा जयपुर में एक स्वामी जी से मिलने, तपेंद्र जी के गुरु जी, तो वो भूतनाड़ियों के ऊपर बल देते थे ना, गंगा आरजी आरजी किया ईड़ा के लिए, यमुना असिकनी पिंगला के लिए, और ये छह नाम सुषुम्ना के लिए प्रयुक्त हुए, ऐसे कह रहे हैं। सरस्वती सुतुद्री परुष्णी मरुद्वृधा वितस्ता और सुसोमा, ये छह नाम सुषुम्ना के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अब निरुक्त शास्त्र व्याख्या की ओर आइए। अथैक पदिकम गंगा उत्तमाम गमी गतिम गच्छन्ति अनया इति गंगा, इस नाड़ी में प्राणों को वश में करने से योगी उत्तम गति को पाते हैं। यमुना ये पूरक प्राणायाम के द्वारा अपने में प्राण को सम्मिश्रित करती हुई शरीर में गति करती है, इस नाड़ी के अभ्यास से योगी प्रवीयुतम वियुक्त तत्व को अर्थात चित्त की स्थिरता को पाते हैं। मिश्रण तो अमिश्रण इन दोनों अर्थों में प्रयुक्त यु धातु यमुना की सिद्धि की गई है। वियुक्त तत्व का अर्थ चित्त की स्थिरता कैसे कर दिया, विशेष युक्तता, विशेष युक्तता दो नंबर संख्या में यमुना के ऊपर दिया इन्होंने। सरस्वती सरस सब जलवाची है तो ये गति करता है, प्रशस्त रस वाली होने से सुषुम्ना नाड़ी को सरस्वती कहा गया है। काफी देर है लेट गए जाकर है? अच्छा सर सुतुद्री सुषुम्ना में ध्यान करने से योगी सु शीघ्र ब्रह्मलोक को जाता है, अतः शीघ्र ले जाने वाली होने से ये सुतुद्री है। ऋग्वेद के इसी इमम में गंगे सूक्त के अंत में व्याख्या रूप से कई शाखाओं में ये मंत्र मिलता है। सीता सीते सरिते यत्र संगते तत्राप्लुतासो दिवोत्पतंती ये वै तन्वम विसृजन्ति धीरा ते जनासो अमृतत्वं भजन्ते, कई शाखाओं में ये मंत्र मिलता है ये सूक्त के अंत में। जो ध्यानी लोग सित और असित इड़ा और पिंगला ये दोनों नाड़ियां मिलती हैं उस संगम स्थान सुषुम्ना में स्नान करते हैं, तो ये तो हम अंदर जो है ब्रह्म रंध्र में मिलना चाहिए इसका सित और असित का, तो है पिंगला इड़ा पिंगला फिर आगे जाकर के दोनों मिलना चाहिए बीच में हो गया फिर ये तो। नहीं वो तो सही है, धीरे धीरे आराम से करेंगे जब ऐसे नहीं, एक तो स्वास्थ्य की दृष्टि से प्राणायाम करते हैं एक ध्यान की दृष्टि से, तो ध्यान की दृष्टि में स्थिरता पूर्वक शांति पूर्वक होगा ना, बहुत ही एकदम पूरा मनोयोग से। पर एक थोड़ा सा हिस्सा जो है मंत्र जैसा भी लग रहा है, ते जनासो अमृतत्वं भजन्ते जनास है ये वही तन्वम विसृजन्ति धीरा ते जनासो अमृतत्वं भजन्ते, ये जो तत्राप्लुतासो दिवोत्पतन्ति ये अप्लुतास है दिवोत्पतन्ति, ये भी मंत्र जैसी भाषा है। सीता सीते सरिते यत्र संगते पहली पंक्ति तो मंत्र जैसी लग रही है, ये वही तन्वम विसृजन्ति धीरा मंत्र जैसे ही लग रहा है, ये वही तन्वम विसृजन्ति धीरा ते जनासो अमृतत्वं भजन्ते। तो परुष्णी असिकनी मरुद्वृदा वितस्ता आर्जी किया ऋजिक प्रभवा आर्जी का सुसोमा। यजुर्वेद में आता है पंच नद्या सरस्वती अपियंती स्रोतसा, इड़ा पिंगला आदि नाड़ियां जाती हैं, सुषुम्ना नाड़ी कई अन्य नाड़ियों का संगम स्थान है। पंच नद्या सरस्वती में अपियंती, ये विदित होता है कि सरस्वती नाड़ी में पांच अन्य नाड़ियां आकर मिलती हैं, जिन सबका समान स्रोत नाभि कंद है। सुसोमा का ही रूपांतर सुषुम्ना है। आपने नदियों के इस रहस्य को देख लिया। पौराणिक काल में जो गंगा आदि तीर्थों का अन्यथा भाव से बड़ा महात्म समझा जाने लगा, उसका मूल कारण यही था कि उस समय के विचारकों के इन मंत्रों के गूढ़ आशय को नहीं समझा। उस समय के विचारकों ने इन मंत्रों के गूढ़ आशय को नहीं समझा, ज्यादा कोई दिशा मिली नहीं मंत्र को पढ़ने पर भी। दिशा मिली ना? क्या इन स्वरों का गुरुजी? 10, 75, 5। हाँ, स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है ये तो पक्का है, स्वर का। हाँ, जैसे जिस दिन जुखाम होने को होती है ना। हाँ, मैंने तो सैकड़ों बार परीक्षण किया है कि उस दिन गले में थोड़ा थोड़ा जलन होती है और ये जो दायां नाक है ना ये बंद हो जाता है, बायां नाक चलने लगता है। कई पुस्तकों में पढ़ा कि इस स्वर चलने पर भोजन करेंगे या जलपान करेंगे तो उसका दूसरा प्रभाव पड़ेगा। अगर ये तो ठीक है, ये तो होता है। नद्यः इस मंत्र का वो है, मानी सूक्त का ही नौ ऋचाएं हैं और नद्यः वो है, सिंधुक्षित प्रयमेध इसका वो है ऋषि, प्रियमेधा का पुत्र। प्रियमेधा वाला जो सिंधुक्षित, सिंधु में निवास करने वाला प्रियमेधा का पुत्र है ये। तो मेधा प्रिय कुछ अर्थ मेधा के साथ तो जुड़ा हुआ अर्थ है इन मंत्रों के साथ। प्रियमेध शब्द है, प्रसु आपो महिमानम उत्तमम कारुर वोचाति सदने विवस्वता प्रसप्त सप्त त्रेदाई चक्रमु प्रसित्वणीनाम मति सिंधु रोजसा। हे नदियों में बहने वाले जलो, ये स्तोता विवस्वान के सदन इस जगत रूपी यज्ञ वेदी पर तुम्हारी महिमा का प्रकर्ष से सुष्ठु बखान कर रहा है। तुम सात सात की संख्या में तीन भागों अर्थात पृथ्वी अंतरिक्ष द्यो इन तीनों लोकों में गति करते हो। नदियों के रूप में बहने वालों में से जहाँ नदियां आती हैं तो वो ज्ञान धाराओं के लिए भी अर्थ होने लगता है। प्रयमेध सिंधुक्षित वेधस पुत्र, अच्छा वेधस ब्रह्मा का पुत्र, वेधस ब्रह्मा को कहते हैं, ब्रह्मा का पुत्र जो है सिंधुक्षित। इमम में गंगे अर्थात गमनशील नदी, हे यमुने अपने जलों को अन्य नदियों के जलों के साथ मिश्रित करके बहने वाली नदी, हे सरस्वती हे प्रचुर जलों वाली नदी, हे शुतुद्री हे आशुगति नदी, हे परुष्णी अर्थात पोरों जोड़ों वाली टेढ़ा चलने वाली नदी, परुष्णी का अर्थ कर दिया पोरों वाली जोड़ों वाली टेढ़ा चलने वाली नदी, असिकनी अश्वेत वर्ण वाली नदी के साथ, और वितस्ता दग्धा ग्रीष्म काल में भी दग्ध न होने वाली नदी, वितस्ता कर दिया अविदग्धा मानी ग्रीष्म काल में भी दग्ध न होने वाली न सूखने वाली नदी के साथ। हाँ, वितस्ता का अर्थ कर दिया क्षीण न होने वाली जो सूखती नहीं है ना वर्ष गर्मी में भी, नदी के साथ मिलकर बहने वाली हे मरुद विधे वात चक्रों आदि के द्वारा लाई गई वृष्टियों के जलों से वृद्धि को प्राप्त होने वाली नदी, और किनारों पर उत्पन्न सोम पौधों वाली नदी सुसोमा, और नदी के साथ मिलकर बहने वाली है ऋजु बहाव वाली आर्जिकिया सुसोमा, नदी के साथ मिलकर बहने वाली रिजु बहाव वाली आरजी किया, तुम सब मेरे इस स्तोत्र को स्वीकार करो और मेरी स्तुति को सुनो। हे नदियों, कुछ ज्ञान का संबंध तो होना चाहिए इसके साथ, क्योंकि ऋषि जो है ना, इसको जो दिखा रहे हैं ऐसे मौके पर, ये जो ऋषि हैं ये कुछ थोड़ा तो हमें आइडिया देते हैं कि उनकी जो ऋषियों की जो प्रकृति है कैसी है, माने उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए। जी जी जी, नाड़ियों वाले या ज्ञान की कुछ ज्ञान को ही बता रहे हैं ये अलग अलग। पूर्व में आसीद उरुंजीरा द्वीपाट जो है, पहले उरुंजीरा नाम की थी ऐसे कह रहे हैं, यास के समय उरुंजीरा नहीं था इसका नाम, पूर्व में आसीद उरुंजीरा। मेरी स्तुति सुनो, नदी तो क्या सुनेगी, हम अपने अंदर जो नाड़ियों को स्थिर करूं मैं, ऐसी मैं आपका स्तुति गान गाता हूं, तो ये स्तुति करके हम जो है इसको स्थिर करते हैं नाड़ियों को। नदी यहां पर दूसरे अर्थ में ले लिया ना, नाड़ी। स्थिरता, हमारा परिचय केवल गति से है, स्थिरता से परिचय नहीं है, तो स्थिरता से भी परिचय करा रहे हैं, गति से तो परिचय है हमारा, भाग दौड़ क्रिया से तो परिचय है, पर अक्रिया से परिचय नहीं है। नाड़ी रुक जाता है तो रोकना मानी उसको स्थिर करना और उसमें जो उसकी सहज गति करना, सहजता में लाना। चलो इसको विचारणीय विषय में रख लेते हैं और खोज के लिए आगे जीवन जिनको अन्वेषण करने की इच्छा हो उसमें करेंगे उसमें अन्वेषण। एक रिजी का शब्द आया इसमें, भारी जी का एक पीछे शब्द आया था, तो प्रसिद्ध भाई सत्रार्थ किए थे वहाँ, तो यहाँ पे रिजी का नाम से क्या ले रहे हैं, सरल गति, रिजी मतलब सरल गति। हाँ, रिजु से रिजिक बना लिया ना, आप है, आप है, आपनोते तासाम ऐसा भवती, आप है शब्द जो है ना, ये पृथ्वी स्थानीय एक देवता है, नित्य बहुचनांत है, आप्यते प्राप्यते सर्वमत्र, इसमें सब कुछ हमारे को सब कुछ मिलता है ना पानी के आधार पर ही, तो सब कुछ है, पानी जीवन है, जल ही जीवन है। आपो हिष्ठा मयो भुआ त ऊर्जे दधातना महिरणाय चक्षसे, आपो हिस्था हे जल मयो भुआ स्था, तुम सुख देने वाले हो, मयो भू का अर्थ होता है सुख, भुआ स्थ जो है मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, अस्तिस्थ संति असिस्थ स्थ, हे जलो तुम ऐसे ऐसे हो, ता नो अन्नाय धत्त, ऊर्जे का अर्थ है अन्नाय, वो जलो तुम हमें अन्न के लिए, तानो अन्नाय धत्त, वो तुम अन्न के लिए, बलप्रद अन्न के लिए, ऊर्ज अन्न, बलप्रद अन्न का वाचक है, धत्त धारण करो पकड़ो, आ वो तुम हमें अन्न के लिए धारण करो, क्या भाषा बनेगी, दधातन धत्त, हमें धारण करो। हाँ जी, दधातन स्थापित मानी अन्न के लिए स्थापित करो, हमारे लिए तुम जलो अन्न के लिए धारण करो, ठीक है। महते च नो रणाय रमणीयाय दर्शनाय, और महान सुंदर रणाय, रणाय चक्षसे, ज्योति नेत्र ज्योति के लिए हमें धारण करो, जल चिकित्सा से नेत्र ज्योति अच्छी होती है, तीव्र और सुंदर होती है, रोजाना पानी का प्रयोग करने से। मही रणाय चक्षसे, महान रणाय, रणाय मानी सुंदर, और चक्षसे नेत्र ज्योति के लिए हमें धारण करो। अरे जल से अन्न तो होता ही है, जल के बिना अन्न कहाँ आएगा। औषधि औषधया औषध धयंती थी वाय, औषधि का निर्वचन किया है बड़ा अच्छा, औषध धयंती, औषधि एना धयंती थी वा, दोषम धयंती थी वा, तीन चार दिए हैं। औषत दहत रोग जातम धयंती पिबंती, औषत का अर्थ होता है जलाता हुआ, जो रोग है ना जो हमें जलाने लगता है तो उसको पी जाती हैं ये। द्वितीय एक वचन नपुंसक लिंग, ये जो औषध है ना दो एक है, है जी दो एक है ये नपुंसक लिंग। औषधि एना दूसरा अर्थ, औषधि मानी दाहे सती, सप्तमी का एक वचन है ये औषधि, औषधि एना दाहे सती रोगिणा एना धयंती, रोगी जो है इनको पीते हैं। उस दाहे से औषध बनता है ना, उस दाहे, तो दाह होने पर एना हा इनको पीते हैं, ये दो एक दो तीन है ये एना, या एना हा एक तीन है, एना हा धयंती, एना तो पर दो में ही बनता है, है जी। द्वितीय टोस चेना द्वितीय भोजन में होगा, तो इनको पीते हैं। दोषम धयंती थी वा, या ये दोष को पी, वातादि दोष को पी जाती हैं, इसलिए इनको औषधि कहते हैं। या औषधि पूर्वा जाता देवेभ्या त्रिवपुरा मनैनो बभ्रूणाम अहम शतम धामानि सप्त च, या औषधया, ये या औषधि यहां पर एक तीन है। गुरुजी प्रथम वाला किया है औषध, तो यहाँ तो औषध माने उस रोग, वो जो जलाता हुआ रोग रोग जात है, और ये औषधि जलाता हुआ जो रोग जात है ना उसको ये पी जाती हैं। नहीं द्वितीय में, द्वितीय एक वचन, द्वितीय एक वचन है औषध, जलाते हुए रोग जात को ये पी जाती है औषधियाँ। ठीक हो गया गुरुजी। और दूसरे वाला औषधि एना दाहे सती, हमारे शरीर में कष्ट होने पर एना दहयंती कष्टम इति शेषा अध्यार कर लेंगे, दाहम इति शेषा, और तीसरा दोषम दहयंती दोष को पी जाती है। अंतर कुछ नहीं है ना गुरुजी? हाँ कोई अर्थ नहीं, अंतर नहीं है, एक ही है एक तरह से। हाँ, शब्द परिवर्तन कर, परिवर्तन कर दिया समझाने के लिए। हाँ औषधि सती एना इनको लोग पीते हैं। हाँ थोड़ा अंतर हो गया, पहले वाला था कि ये रोग को पीती हैं और रोग होने पर इनको पीते हैं, कहने में अंतर कर दिया। और ये लिख लिया करो ना, जैसे मैं बोलता हूँ ए ए या औषधि एक तीन है, पूर्वा जाता पहले जो पैदा हुई देवेभ्या त्रियुगम पूरा। पहले वाला कर्ता कारक में है, दूसरे वाला कर्म कारक में है, ऐसा ऐसा लगता है, ऐसा है। हाँ जी हाँ जी, पहले वाला कर्ता कारक है और दूसरे वाला कर्म कारक है, और तीसरे वाला भी कर्ता। या औषधि पूर्वा जाता देवेभ्या, जो औषधियां देवेभ्या त्रियुगम पुरा, ऋतुओं से वसंत वर्षा और शरत इन तीन ऋतुओं से पूर्वा जाता पहले पैदा होती हैं। देवेभ्या त्रियुगम पुरा ऋतुओं से मानी वसंत वर्षा और शरत इन तीन ऋतुओं से पहले पैदा होती हैं। अहम बब्रूनामनु, मैं इन पिंगल वर्ण पुष्टि करता और रोगापहारक औषधियों के कारण ही, ये जो औषधियां हैं जो कि बभ्रू रंग वाली पिंगल वर्ण वाली पुष्टि करता बब्रू का अर्थ पुष्टिकर्ता भी होता है। रोगापहारक औषधियों के कारण ही शतम धामानी सप्त च मनई, मानुषिक 100 वर्ष के जीवन और सातु ज्ञानेन्द्रियों के जीवन को समझता हूं। शतम धामानी सप्त च मनई, मानुषिक 100 वर्ष का जो जीवन है और सातु ज्ञानेन्द्रियों के जीवन को मैं समझता हूं। मानसिक 100 वर्ष सतम धामानी सप्त च मानी, 7 ज्ञानेन्द्रियों के जीवन को मानी, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 1 मन बुद्धि। माने क्या कहना चाह रहे हैं गुरु जी कि ये जो मनुष्य की इतनी आयु है इसमें कारण औषधियां ही है, उनके प्रयोग के कारण ये मनुष्य इतनी आयु वाला हो पाता है, स्वस्थ जीवन जी पाता है। मैं उन औषधियों के 107 स्थान जानता हूँ जिनमें स्थापित की जाती है। धामन के 3 अर्थ होते हैं, धामानी अच्छा मन्ने नु बब्रुणाम बब्रू वर्णा नाम हरणा नाम भरणा नाम इति वा। बब्रू नाम का अर्थ हो गया बब्रू वर्ण वाली, पिंगल वर्ण वाली। हरणा नाम का अर्थ हो गया रोगों को हरण करने वाली। भरणा नाम अर्थ हो गया पोषण करने वाली। अपने चंद्रमणि जी ने अर्थ व्यत्यास्य कर दिया है। बब्रू वर्णा नाम का 1 संख्या डाल सकते हो, पुष्टिकर्ता पर 3 संख्या डाल सकते हो और रोगापहारक पर 2 संख्या डाल सकते हो ऊपर के अनुसार। बब्रू नाम को ही कह रहे ना गुरु जी? हाँ, बब्रू वर्णा नाम हरणा नाम ये 3 संख्या पर 2 संख्या, हरणा नाम 2 संख्या है ना, तो नीचे रोगापहारक अर्थ दिया है अर्थ में, भरणा नाम 3 पर है ना, तो नीचे 2 संख्या पर पुष्टिकर्ता अर्थ दिया है। शतम धामानी सबसे धामानी त्रयाणी भवंती स्थानानी नामानी जन्मानी, स्वामी दयानंद जिसको कोट करते रहते हैं ना, 3 धाम होते हैं स्थान नाम और जन्म। 3 स्थान होते हैं स्थान नाम और जन्म, नहीं 3 धाम होते हैं, 3 धाम होते हैं नाम स्थान और जन्म। जन्म माने जाति गुरु जी? स्थान तो ये हो गए जितने भी लोक है ना, लोक लोकांतर, और नाम हो गए इन वस्तुओं के नाम, और जन्म तो जातियां ही है अलग अलग, जितने भी मनुष्य जाति गो जाति ये सब। जन्म के आशय को समझने के लिए वासनीय एक ब्राह्मण का निम्नलिखित मंत्र देखिए, या औषधि पूर्वा जाता देवेभ्य त्रिगुवम पुरा ऋतुओ वही देवा, ऋतुएं जो हैं देव हैं, तेभ्या एता त्रिपुरा जायन्ते 3 बार पहले पैदा होती वसंते प्रावृषी सर्दी। ऋतु जो है देव माने, एता त्रि 3 बार पहले पैदा होती वसंत में प्रावृष और सर्दी। मनई नु बब्रीणाम अहम सोमो वै बब्रू सौम्या औषधया औषध पुरुष शतम धामानी यदिदम शतायु शतार्ध शतवीर्यतानि हस्य शतम धामानी सप्त च इमे सप्त शीर्षन प्राणा तान एतदाह। ये जो 7 शीर्षन प्राण है ना, 5 ज्ञानेन्द्रिया मन बुद्धि, सप्त शीर्षन प्राण है उनको ये कह रहा है। इन औषधियों के सेवन से मनुष्य बहुमूल्यवान बहुवीर्यवान और शतायु होता है। मनुष्य बहुमूल्यवान होता है माने? मनुष्य का जीवन बहुमूल्यवान बहुवीर्यवान। शतार्घ्य भवति, शतार्घ्य का अर्थ है बहुमूल्यवान। शतायु, शतायु होता है। शतवीर्य बहुवीर्यवान होता है। शत का अर्थ बहु होता है ना, शत। शतम धामानी इति यदिदम शतायु शतार्घ्य शतवीर्य, ठीक है। इन्होंने अर्थ आगे पीछे कर देते हैं। शतायु मनीष, शतायु का अर्थ तो शतायु हो गया, पर शतार्घ्य का अर्थ हो गया बहुमूल्यवान बहुमूल्यवान। शतवीर्य का अर्थ हो गया बहुवीर्यवान। शतायु 1 संख्या है तो नीचे इन्होंने 1 पर 1 संख्या डाल सकते हैं। शतार्घ्य बहुमूल्यवान 2 और सतवीर्य न्याय की तरह 2 नाक 2 आंख ऐसे गिन करके 7 कर रहे हैं, वैसे मन बुद्धि को 7 नहीं ले रहे। नहीं नहीं, मन बुद्धि तो जरूर आनी चाहिए। देखिए गुरु जी शरीर में रहने वाली जो दो आंख, दो कान, दो नाक और एक जिह्वा, ये सात ज्ञान इंद्रियां हैं। अच्छा, ये ऐसा कर रहे हैं, शरीर में रहने वाली जो दो आंख, दो कान, दो नाक और एक जिह्वा, ये सात ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके जीवनाधार भी यही औषधियां हैं। अतः यहाँ धामनकार जन्म है। सप्त शीर्षण एतानी है सतम धामानी, इनके सत धाम है। सत धाम क्या लोगे? ये इनके सत धाम हैं, जो सोमो वही बब्रू सौम्या औषधया, सोम जो है वो बब्रू है, सौम्य औषधियां हैं, औषध है पुरुष है, पुरुष जो है औषधि से पैदा हुआ औषध है कहलाता है। ये तद्धित प्रत्यंत शब्द है, औषध है, औषधि से पैदा हुआ औषध है। इन्होंने त्वचा को छोड़ दिया गुरुजी, सात ज्ञान इंद्रियां ऐसे गिनी तो। मनुष्य शरीर में 107 मर्म स्थान है, उन्हीं में सदा रोग उत्पन्न हुआ करते हैं, रोग निवारण के लिए उन्हीं में औषधियां पहुंचाई जाती हैं। दूसरे पक्ष में धामन स्थानवाची, इस पक्ष की पुष्टि के लिए सुश्रुत का शरीर स्थानवर्ती छठे अध्याय का सप्तोत्तरम मर्म स्थानम तानि मर्माणि पंचात्मकानि तद्यथा मांस मर्माणि, शिरा मर्माणि, स्नायु मर्माणि, अस्थि मर्माणि, संधि मर्माणि, तत्र एकादश मांस मर्माणि, 11 जो है मांस के मर्म स्थान है, एक चत्वारिंश शिरा मर्माणि, सप्तविंशति स्नायु मर्माणि, अष्टौ अस्थि मर्माणि, विंशति संधि मर्माणि, तदेतत् सप्तोत्तरम मर्म शतम्। वेद के मंत्र से जोड़ करके कर दिया काम। देव युग, देव और युग जो है ऋतु के लिए आता है। बब्रू पिंगल वर्ण वाणी, पिंगल वर्ण वाली, भरण करने वाली, हरण करने वाली औषधि के लिए आ रहा है बब्रू। ये सुश्रुत का है ना जी, और मंत्र में 107 था और 107 ही गिनाई सुश्रुत में। ये जानते भी हैं लोग कोई गुरुजी इनको क्या है ये? क्यों जी, ये तो बड़ा मुश्किल है। कौन कौन से? तो उसमें अंदर कैसे पता लगे इनका? जैसे ये तो संख्या तो पता लग गई, फिर इन नाम कौन कौन से हैं, सबके नाम है, हृदय है, कंठ है, ये अलग अलग प्रदेश, ये सब बता रखे हैं। इनको गिनाया हुआ है, 107 को गिनाया हुआ है कौन कौन से। और यहाँ भी आजकल अगत तंत्र और मर्म स्थान को एक अगत तंत्र में विश्वविद्यालय में ही विभाग में जोड़ा है, और केरल में मर्म चिकित्सा भी जाती है, चिकित्सालय है और सिखाते भी है, उनको कोचिंग होती है, ट्रेनिंग होती है मर्म चिकित्सा अलग से। और वो मर्म में मतलब आघात करने से व्यक्ति को मार भी देते हैं, कलरी टाइप वहां पर केरल में प्रचलित है, किस जगह पर मारने से व्यक्ति मूर्छित हो जाता है उसी समय वश में आ जाता है इत्यादि। कमांडो और इनको भी सिखाते हैं मर्म स्थल अलग अलग है, तो मृत्यु करने वाले मर्म स्थल है, कुछ वैकल्यकर है, कुछ अंग को है, कुछ पीड़ा देने वाले पूजाकर, ऐसे उस तरह भी भेद किए कौन सा मर्म कितना घातक है ऐसा। तो पूरा तंत्र, पूरा विस्तार है उसका तंत्र मर्मों का। तो आगे बढ़ाते हैं, रात्रि व्याख्या था तस्य ऐसा भवति, रात्रि की व्याख्या हो चुकी जो हमको वो देती है, सुख देती है, रमायती भूतानी तस्य ऐसा भवति आरात्रि पार्थिवम रजा पितुर प्रायधाम भी दिवस सदांसी बृहति वितिष्ठसे आत्वेशम वर्तते तम। अथर्वेद का मंत्र है, आरात्रि पार्थिवम रज, आ जो है अप्राय के साथ जोड़ करके अर्थ करके दिखा रहे हैं निरुक्तकार। आगे अप्राय आया ना मंत्र में, आ के साथ जोड़कर दिखा रहे, आ पू पुर त्वम रात्रि, हे रात्रि पितु अधाम भी, हे रात्रि तुम अंतरिक्ष लोक के सहित, पितु धाम भी अंतरिक्ष लोक के सहित पार्थिवम रजब पृथ्वी लोक को आ अप्राई पूर्ण करती हो। अंतरिक्ष लोक के सहित पितुहु कौन सी विभक्ति ले रहे हैं गुरु जी, और क्या अर्थ कर रहे हैं पितुहु का? अंतरिक्ष लोक के सहित उसमें क्या दिया है आपके स्कंद स्वामी जी ने? यहाँ पिता मध्यम लोक है, अंतरिक्ष लोक के साथ पितृ शब्द जो है पितुहु पिता अत्र मध्यमस तस्य धाम। पिता जो है ना अंतरिक्ष वाला है, अंतरिक्ष अर्थ है षष्ठी ले इन्होंने, षष्ठी है अंतरिक्ष के धाम के साथ। हाँ अंतरिक्ष के धाम के साथ अंतरिक्ष प्रदेश पितु छह एक है। पितु माने पिता, पितृ शब्द माने अंतरिक्ष। पितृ का पितु धाम भी पिता के अंतरिक्ष के धाम के स्थान के साथ। पार्थिव रज आप अप्राय पूर्ण करती हो। बृहति दिवा सदांसी वितिष्ठ से रात्रि भी तो एक, यदि हम ध्यान दें दिन और रात ये भी तो एक बहुत ही बड़ा विशेष इस सृष्टि का वो है, विशेष उपहार है और विज्ञान भी है। ऐसे ऋतु भी हर जगह यहाँ तो आश्चर्य और रहस्य सब कुछ ही चमत्कार, सब कुछ चमत्कार है। बृहति दिवा सदांसी वितिष्ठते महा शक्तिशाली तू सूर्य लोक के आश्रित पृथ्वी चंद्र आदि सब लोकों में स्थित होती है। बृहति दिवा सदांसी वितिष्ठसे महाशक्तिशालिनी बृहति दिवा का अर्थ कर दिया सूर्य लोक के आश्रित सदांसी पृथ्वी चंद्र आदि सब लोकों में वितिष्ठसे त्वेषम तमा आवर्तते तेरा ये सुंदर अंधकार क्या कर दिया त्वेषम तमा आवर्तते। त्वेषम का अर्थ हो गया दीप्तिमान अंधकार, तेषम तम है सुंदर जो अंधकार है दीप्तिमान अंधकार त्विश दीप्तो है ना, तो तेषम तम का अर्थ कर दिया कि सुंदर अंधकार पृथ्वी लोकों में चक्रवत घूम घूम कर आ रहा है, बार बार आ रहा है, उसको भी सुंदर तम बता दिया तेषम तम त्विश दीप्तव लिख सकते हो त्विश दीप्तव। बार बार आ रहा है ना रात्रि, अरण्यानी अरण्यानी आ रहा है वनस्थ पुरुष की पत्नी या वन की सहचारिणी वनस्थ स्त्री या फिर वन, अरण्यानी अरण्यस्य पत्नी अरण्यानी अरण्य अरण्यम अपारणम ग्रामात। अरण्य क्यों कहलाता है ये, ग्राम या नगर से अपगत होता है ये, ग्राम आदि की तरह आराम का स्थान नहीं होता ये, अरमणम भवति इति वा, अरण्य जो है अरमण होता है। ये दृष्टि दृष्टियां हैं अलग अलग, अब यहाँ पर अरण्य को कहा कि अरमणम भवति और किसी के लिए अरण्य ही कहेगा कि बड़ा रमणीय है ये तो है? ये ग्रामादि की तरह आराम का स्थान नहीं होता है। अरण्यम अपारणम ग्रामात, अपारणम मानी पृथक अपगतम, अपारणम अपगतम अरण्यानी सूक्त में क्या बताया है, इंद्र वरुण आदि प्राणिनी सूत्र ने ना हिमारण्य महत्व वार्तिक पढ़ा है, अरण्यानी बतलाया है महत्व को बताने के लिए, परंतु यास्काचार्य इससे सहमत नहीं, वे पत्नी अर्थ में अरण्य से गीप और आनुक करते हैं, फिर अरण्यानी स्त्री के प्रसंग में उस अरण्य को भी अरण्यानी कहा गया, वन के लिए अरण्यानी का प्रयोग इसी अरण्यानी सूक्त के अन्य मंत्रों में है। पाणिनि ने हिम इंद्र वरुण भव सर्व अरण्यानी शब्द बनाया, वार्तिककार ने पढ़ा कि हिम और अरण्य शब्द से जो गीप प्रत्यय होता है वो महत्व को बताने के लिए होता है, मानी बड़े जंगल को अरण्यानी कहते हैं। अरण्यानी इति एनाम आमंत्रयते, इसको बुला रहा है। सूक्त का मंत्र है ऐरम मद देव मुनि, इसका अर्थ है स्वाभाविकतया इड़ाजन्य भूमिजन्य अन्न पर संतुष्ट रहने वाला वनस्थ। इरम मद देव मुनि, देव मुनि कौन है वहां पर? हाँ बलेश्वर मुनि जी, हाँ इसमें ऐरम मद देव मुनि है ना, सूक्त का ऋषि ऐरम मद देव मुनि है, जिसका अर्थ स्वाभाविकतया इड़ाजन्य भूमिजन्य अन्न पर संतुष्ट रहने वाला वनस्थ। इरया माद्यते इरम मद, इरा इड़ा भूमि के, इरा तो वैसे जल को भी कहते विद्युत को कहते हैं नहीं, इरम मद तो विद्युत को कहते हैं ना, जल से जो हर्षित होती है। एतम ए विदित्वा मुनिर भवति, यहां पर बृहदारण्यक उपनिषद में मुनि शब्द का प्रयोग वनस्थ के लिए किया है, वनस्थ को मुनि कहते हैं। एदम विदित्वा मुनिर भवति, सूक्त में वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होने वाले पुरुष और उसकी पत्नी का परस्पर संवाद है। पहला मंत्र पति की उक्ति है, जिसमें वह अपने साथ वन में जाने की अभिलाषणी पत्नी को जाने से निषेध करता है, और अगले पांच मंत्रों में वो पत्नी कानन की शोभा का वर्णन करती हुई वन में ही जाने के प्रस्ताव को परिपुष्ट करती है। तो इस सूक्त में ये सिद्धांत निकाला कि वनस्थ की पत्नी यथा विरुचि अपने पुत्र के पास नगर में या पति के साथ वन में कहीं भी रह सकती है, इसी की पुष्टि पुत्रेषु भार्याम निक्षिप्य वनम गच्छेत सहेवा मनु महाराज ने की है। तो इसकी भूमिका के पश्चात मंत्रालय देखिए, अरण्यानी हे वनस्थ पत्नी असो या प्र, वह जो तू ग्राम से परांगमुख होती हुई, असो या गांव से परांगमुख होती हुई अरण्यानी नश्यसी, वनों की ओर जाती हो, नश्यसी का अर्थ जाती हो, ग्रामम कथा न पृच्छसी, गांव को क्यों नहीं पूछती हो, अर्थात गांव में ही रहने के लिए मेरे से अनुमति क्यों नहीं पूछती हो, ग्रामम कथा न पृच्छसी, कथा मानी क्यों नहीं पूछती हो, गांव में ही रह जाऊं मैं, अरण्यानी कथा मानी कथम, अरण्यानी नश्यसी, अरण्यानी किमर्थम गच्छसी, त्वा भीव न विंदति, क्या तुझे डर नहीं लगता, क्या तुझे वहां जाने से कुछ भय नहीं लगता, इसका उत्तर अगले पांच मंत्रों में पत्नी की ओर से दिलाया गया है। आगे पांच मंत्र है ना, पांच मंत्रों में वो पत्नी उत्तर देती है। तो उसने कहा कि स्वामिन उस जंगल में भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी परस्पर में स्वरों का मिलाकर बोलते हैं, ऐसा अनुभव होता है कोई वाद्य कला में निपुण मनुष्य बड़ी प्रवीणता से सात स्वरों को शुद्ध करके बाजे बजा रहा हो, उस जंगल की शोभा देखने योग्य ही है। स्वामिन वहां तो सिंह आदि पशु गायों की तरह शांत रूप में विचरते हैं, सिंह आदि पशु फिर भय किससे, वन में तरह तरह के कुंज उत्तम उत्तम महलों की तरह दृष्टिगोचर होते हैं। हे नाथ, यदि कोई दुष्ट मनुष्य उस वन का आक्रमण नहीं करता तो वह जंगल तो किसी को दुख नहीं देता, कोई दुष्ट मनुष्य पर आक्रमण नहीं करता, प्रत्युत वनवासी स्वादी फलों को खाकर स्वेच्छा से विचरते हैं, अनेक प्रकार के सुगंधि युक्त वृक्षों से सुवासित, कृषि के बिना ही प्रचुर अन्न देने वाली मृगों की माता अरण्यानी को ही मैं निवास के लिए उत्तम समझती हूँ। भोजन का भी फिर पहले प्रपराची परांग मुखी अर्थ कर दिया। निघंटू में नस धातु व्याप्ति अर्थ में पढ़ते हैं, कथा का अर्थ कथम, यू का अर्थ मान, परिभय परिपूर्वक ईषत अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे कि परिमधुरम पर्याप्तम। पर्याप्त का अर्थ होता है, पर्याप्त का अर्थ क्या होता है, परि उपसर्ग ईषत अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे कि परिमधुरम पर्याप्तम। ये तो पर्याप्त का अर्थ तो वहां पर पर्याप्त खूब अर्थ होता है, और कभी कभी दोनों अर्थ होते हैं ना गुरु जी उसके, पर्याप्त के काफी और ना काफी। विंदति ये प्लुत है यहाँ पर, उसमें ऋक् प्रातिशाख्य के अनुसार वितर्क में प्लुत किया है। न पृच्छसी कथा ग्रामम न पृच्छसी न त्वाभिरि विंदति, ऐसे कर दिया है। क्या तुम्हें वो वितर्क अर्थ में ना, क्या तुम्हें वो डर नहीं लग रहा? श्रद्धया श्रद्धा श्रद्धा ना तस्य ऐसा भवति, श्रद्धा होती है जो सत्य को धारण कराए। सत अस्याम धीयते, ये तो अधिकरण कारक में होगा, और करण कारक में करेंगे तो जिससे सद धारण किया जाता है, बिना ही जाने जिसको हम मान लेते हैं फिर जानेंगे। बिना ही समझ में आए मान लें पिछले वाले, इसमें पराची व एक शब्द है, इसका क्या? पराची मानी परांगमुखी, परांगमुखी पराचीव नश्यसी, यासो अरण्यानी वनानी पराचीव नश्यसी, पराची इव है ना। और ये फिर उस स्त्री का विशेषण बनेगा गुरु जी, पराची इव, पराची इव, हाँ ठीक है। प्रेव प्रेव शब्द है ना मंत्र में, पूरी पंक्ति का क्या? अरण्यानी अरण्यानी असौ सा प्रेव नश्यसी प्रेव पराचीव, प्रेव का अर्थ पराचीव, अध्यार कर लिया क्रिया का, पराचीव परांग मुखीव। हे अरण्य की पत्नी, हे अरण्य जंगल में भटकता हुआ मंत्र दृक अरण्य की अधिष्ठात्री देवी से कह रहा है, मंत्र दृक अरण्य की अधिष्ठात्री देवी से कह रहा है। अरण्य की अधिष्ठात्री देवी या वो अरण्य की अधिष्ठात्री देवी अरण्यानी, और एक अरण्यानी का अर्थ हो गया अरण्य की पत्नी। यासौ अरण्यानी, जो तू वनों की ओर पराची, वनों की ओर प्रेव पराची परांगमुखी अनावर्तमाना नश्यसी, मानी इव पद पूर्ति मात्र के लिए, पराचीव परांगमुखी अनावर्तमाना नश्यसी प्रणश्यसी, फिर न लौटने का नाम लेती हुई चली जा रही हो। ये कौन किसको कह रहा है गुरु जी? मंत्र दृक जो ऋषि है ना, पर इन्होंने तो चंद्रमणि जी ने तो अलग अर्थ कर दिया ना, जो आपने पढ़ा तो वो तो वनप्रस्थ में घटा, वो तो मंत्र दृक ही तो है, मंत्र दृक ही तो है, मंत्र दृष्टा ऋषि वो स्वयं वनप्रस्थ है। हाँ माने अरण्य माने यहाँ पे वनप्रस्थ, और अरण्यानी माने उसकी स्त्री। अरण्य कहाँ है? अरण्यानी तो वही है ना, अरण्यानी कौन है? जंगल, और अरण्यानी का अर्थ अरण्य की पत्नी, वनप्रस्थ की स्त्री तो नहीं है ना अरण्यानी का? हाँ बिल्कुल वही तो है, है है है। गुरु जी उसका नाम अरण्यानी क्यों पड़ेगा जो वनप्रस्थ की स्त्री है? समान हो सकता है ना, वनस्थ पुरुष की पत्नी या वन की सहचारिणी वनस्था स्त्री, और एक वन की पत्नी, इन्होंने दो बार है ना अरण्यानी अरण्यानी, वन जो एक मतलब वन जो वृक्ष समूह कह रहे हैं हम, और उसके पत्नी के रूप में कल्पित जो है उसको अरण्यानी कहेंगे और एक मनुष्यों के संदर्भ में घटाएं तो बिल्कुल अलग हो जाता है ना गुरु। अरण्यानी संबोधन पद है, हे अरण्य की पत्नी या असौ तू। अच्छा पहला ये दोष दो अरण्यानी नहीं है, ऐसा है ये अरण्यानी का अर्थ हो गया पत्नी या जंगल। बड़े वाला नहीं है गुरु जी, बड़े का ह्रस्व स्वीकार हो जाएगा ना संबोधन में जी। और दूसरा अरण्य मरण्य अरण्यानी, एक तो संबोधन है और एक एक तीन है। वो तो ठीक हो गया गुरु जी, या सौ अरण्यानी में तो प्रथमा द्वितीय बहुवचन है। अरण्यानी अरण्यानी, एक तो अरण्यानी है, एक तीन और एक संबोधन है। नहीं गुरु जी दो तीन होगा ना शायद, अरण्यानी वनानी पर। हाँ दो तीन, दो तीन, दो तीन और एक संबोधन। अब ये अरण्य अरण्य माने वानप्रस्थ लेंगे फिर, अगर हम मनुष्यों के संदर्भ में अर्थ कर रहे हैं तो पहला ही मंत्र है। अरण्यानी देवता अरण्यानी है जी, अरण्यानी पहला जो अरण्यानी है ना, इनका स्वर तो वैसा ही दिखा रखा है दोनों ही, जैसे ऐसा लगता है कि संबोधन है, एक ही स्वर दिखा रखा है इन्होंने तो फिर दोनों ही संबोधन है। हे अरण्यानी ऐसा करना पड़ेगा फिर तो, और अर्थ करते समय दूसरे व्यक्ति ने अरण्यानी वनानी ऐसा अर्थ कर दिया, हे अरण्यानी, और दूसरे अरण्यानी का अर्थ वनानी कर दिया, दोनों तरफ से कर रखा है। हे अरण्यानी, हे महान बीहड़ वन, वह जो खूब ओझल सी हो रही है तू हमसे, हे अरण्यानी हमसे तू असौ या प्रेव नश्यसी, तुम हमसे ओझल सी हो रही हो, अथवा अब जो तू यहां निर्जन स्थान में हमसे बहुत दूर पहुंच गई हो, तथा गामम न पृच्छसी, अब गांव की बात भी क्यों नहीं करती हो, वहां रहना क्यों नहीं चाहती हो, ये सबके पूजनीय क्या तुझे यहाँ डर सा नहीं लगता, नत्वा भीरी विंदती। तो माने ये तो एक तरह से वन को ही संबोधन हो गया कि आप गांव से इतने दूर क्यों चले गए हो, गांव के पास रहना पसंद क्यों नहीं करते, क्या आपको वहाँ पे अकेले डर नहीं लगता, ऐसा हो गया ना ये तो गुरु जी। तो फिर दूसरे इन मंत्रों में अगले मंत्र में पूछा, वृषारव के पास आवाज करते हुए के जब पहुंचता है झिंगुर अपनी आवाज के साथ बांसुरियों से मानो शोधता हुआ सप्त स्वरों को, महारण्य अभिपूजित हो जाता है सर्वथा। महावन में झिंगुर जिस समय अपनी गुंजार के साथ बलवती आवाज वाले वृषारव के पास पहुंचता है, अर्थात अपनी गूंज को उसकी सशकल आवाज के साथ मिलाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो महारण्य अपनी बांसुरियों और वीणाओं के साथ निषाद आदि सात स्वरों को शोधित अभिपूजित कर रहा हो। इस महावन में गवय मृग आदि जंगल पशु घासों गौं को खा रहे हैं, इसके अंदर लता कुंज घरों जैसे दिखाई दे रहे हैं, सायंकाल में जब घास और लकड़ियों से लदी हुई गाड़ियां जंगल से बाहर निकलती हैं, तो ऐसा लगता है अरण्यानी गाड़ियों के काफिलों को बाहर निकाल रही है। सायंकाल में कोई गवाला अपनी गौ को घर ले जाने के लिए बुला रहा है, कहीं दूसरा लकड़हारा देर होने के डर से जल्दी लकड़ियां को तोड़ काट रहा है, अंधेरे में इसकी पशु पक्षियों की आवाजों को सुनकर महावन में रहने वाले मनुष्य ऐसा आभास होने लगता है मानो कोई मनुष्य डर के मारे चिल्ला रहा है। यदि कोई अन्य मनुष्य वन में रहने वाले पशु पक्षियों पर आक्रमण ना करे तो महारण्य वहां निवास करने वाले पशु पक्षी भी स्वयं किसी की हिंसा नहीं करते हैं, जब कोई वहां के पशु पक्षियों पर आक्रमण करेगा तभी उनकी हिंसा करेगा, अन्यथा कोई भी मनुष्य वन में जाकर वृक्षों के मीठे फल खा करके सुखपूर्वक रह सकता है। वन्य पक्षों की माता अरण्यानी महावन की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, बहुत स्तुति करता हूँ, जो कस्तूरी मृगों की गंध से सुगंधित है, जो पुष्पों की गंध से सुगंधित है, जहाँ किसानों के द्वारा खेती न किए जाने पर भी कंद मूल फल नाना भोज्य पदार्थ मिलते हैं, ऐसा सूक्त पूरा हो गया। वन्य पशुओं की माता अरण्यानी महावन, अब ये मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आजन आंजन गंधम सुरभिम बहुवन नाम अकृषि वलाम प्राहम मृगाणाम मातरम अरण्यानिम असंसिसम। उन्होंने तो सारा अर्थ गुरुजीपन पर ही घटाया, मनुष्यों के संदर्भ में उसका अर्थ उन्होंने नहीं किया। जैसे चंद्रमणि जी वानप्रस्थ वाला अर्थ दिखा रहे हैं, वो तो उन्होंने किया ही नहीं। अरण्यानी देवता है, अरण्यानी अरण्यानी अरण्यानी असो या प्रेव नश्यसी कथा ग्रामन में पृच्छसी नत्वाभिरी विन्दति। हे अरण्यानी हे अरण्यानी, वह जो खूब ओझल सी हो रही है तू हमसे, या प्रेव नश्यसी का अर्थ है तू ओझल सी हो रही है हमसे, किस लिए गांव को नहीं पूछती है तू निवास के लिए। कथा ग्रामन में पृच्छसी, क्या यहां तुमको डर नहीं लगता। हे सर्ववंदिते, क्या तुझे यहां डर सा नहीं लग रहा है। कौन है जिसको ये कह रहे हैं, महावन को। हे महान बीहड़ वन, तुम हमसे ओझल क्यों हो रहे हो, क्या तुम्हें डर सा नहीं लगता। अरण्यानीति एनाम आमंत्रयते, यास्क कह रहे हैं कि इसको आमंत्रित कर रहे हैं अरण्यानी को। अब इन्होंने अरण्यानी तो वनस्था स्त्री को ले लिया, और ये अब अरण्यानी महावन को कहेंगे, इसको बुला रहा है। यासो अरण्यानी वनानी पराचीव नश्यसी, तुम दूर क्यों चली गई हो। कथं ग्रामनं न पृच्छसी, गांव को क्यों नहीं पूछ रही हो, क्या तुमको डर नहीं लग रहा है दूर जा करके। इति इवह परिभयार्थे वा, इव जो है परिभयार्थ में है। वा किसके दृष्टि से बोल रहे हैं गुरुजी? नत्वाभिर, या तो इव को पदपूर्ति में मानो या परिभय अर्थ में मानो। या परिभय तो क्या होता है, सर्वतो भयम परिभयम। अच्छा, या फिर इव का अर्थ मानो उत्प्रेक्षा। गुरुजी फिर तो इव पदपूर्ति ही है, न तो भीर विंदती, क्या तुम्हें डर नहीं लगता या डर सा नहीं लगता। इव सा के अर्थ में भी आता है, जैसा जैसा, क्या तुम्हें डर डर। इवह परिभयार्थे वा, इति इवह परिभयार्थे वा। अरण्यानि अरण्यानि असो या प्रेव नश्यसी, यहां इव परिभय थोड़े से डर के अर्थ में, परिभय तो थोड़े से अर्थ में बता रहे हैं, थोड़े से। स्कंद स्वामी जी ने लिखा है गुरुजी, सर्वतो भयम परिभयम। अच्छा, वो ईशत अर्थ में बता रहे हैं, परी थोड़े से डर अर्थ में, जरा भी तुझे डर नहीं लगता। अच्छा, जरा भी, जरा भी का अर्थ थोड़ा सा होगा जी, जरा भी तुझे डर नहीं लगता। ऋषि ये कह रहा है कि अरण्य की पत्नी दिग्मोह हो जाने के कारण मैं जंगल में भटकता हुआ अनेक कष्टों को झेल रहा हूँ। ऋषि ये कह रहा है कि अरण्य की, हे अरण्य की पत्नी, दिग्मोह होने के कारण मैं जंगल में भटक रहा हूँ। मतलब महावन को संबोधन कर रहा है, जंगल में भटकता हुआ अनेक कष्टों को झेल रहा हूँ, परंतु आश्चर्य की तू जंगलों की ओर ही दौड़ती चली जा रही है, जरा भी भय नहीं खा रही, अपने पति देव से गांव लौट जाने के लिए आज्ञा क्यों नहीं ले रही। अच्छा, साथ साथ कोई है क्या? ये तो समझ ही नहीं आया गुरुजी, अभी जो आपने बोला है कौन, ये साथ साथ हैं, पति पत्नी मान लीजिए साथ साथ हैं, वनस्थ और वनस्था। तो ऋषि कह रहा है कि हे अरण्यानी, अब वो किसको संबोधित कर रहे हैं, अपनी स्त्री को या जो अरण्य की पत्नी अरण्यानी है उसको, महावन को। महावन को, या महावन के साथ में उसको भी कर रहा है ना। वरण्य की पत्नी दिग्मो होने के कारण मैं जंगल में भटकता हुआ अनेक कष्टों को झेल रहा हूँ, परंतु आश्चर्य की जंगलों की ओर ही दौड़ती चली जा रही हो, जरा भी डर नहीं लगता, अपने पति देव से गांव लौट जाने के लिए आज्ञा क्यों नहीं ले रही हो। महारण्यम अरण्यानी, महद अरण्य अर्थ में यहाँ पर अरण्यानी है, परंतु आचार्य यास किसे न, आप जो अर्थ बोल रहे हैं ना गुरुजी, इसमें दोनों घुल मिल जाते लग रहे हैं, तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा। अपने पतिदेव से लौटने की आज्ञा क्यों नहीं ले रही हो, ये कौन किसको बोल रहा है। परंतु यास का आचार्य इसे न मानकर अरण्य की पत्नी अर्थ में गीप और अनुक कर रहे हैं, अर्थात पाणिनी मुनि के मत में अरण्यानी का अर्थ बड़ा जंगल होगा और यास्क के मत में जंगल की पत्नी अरण्यानी होगी, ऐसे कह रहे हैं। जंगल की पत्नी अब वो तो ठीक है, वो तो एक अलग बात हो गई गुरुजी, वो जो वार्तिक दी है उन्होंने, वो तो मतलब इस दृष्टि से देख रहे होंगे ना कि महत्व अर्थ में कर रहे हैं तो ये तो महावन अर्थ निकलता है, और पत्नी तो फिर मतलब वो महावन अर्थ नहीं निकलेगा, लघु जंगल ऐसा अर्थ निकलेगा फिर उस दृष्टि से, वो तो केवल उतने ही संदर्भ में, बाकी ये जो अलग अलग अर्थ कर रहे हैं वानप्रस्थ और जंगल जो अर्थ कर रहे हैं वो अलग अलग हो रहे हैं ना। जंगल में भटकता हुआ मंत्र देख, अरण्य की अधिष्ठात्री देवी जब अर्थ करेंगे, अरण्य की अधिष्ठात्री देवी तो महावन ही होगा, ठीक है उस महावन को वो बोल रहे हैं। ये कह रहा है कि हे अरण्य की पत्नी या असौ जो तू अरण्यानी वन की ओर ही प्रेव नश्यसी फिर न लौटने का नाम लेती हुई चली जा रही हो, कथा ग्रामन मवजसी गांव की ओर लौटने की अनुमति नहीं ले रही हो, क्या भाषा है ये पता नहीं चला गुरुजी। अरण्यानी ये संबोधन करके इसे अभिमुख कर रहा है कि यासो अरण्यानी वनानी जो ये जंगलों को परांगमुखी सी हुई तिरोहित हो रही है, या असौ जो यह है अरण्यानी वनानी, अरण्यानी का अर्थ वनानी किया है ना, तो इस इन्होंने आप देखिए अरण्यानी का अर्थ वनानी कर दिया, अरण्यानी इति एनाम आमंत्रयते, अरण्यानी का आमंत्रण है, हे अरण्यानी यास्क अर्थ कर रहा है अरण्यानी इति एनाम आमंत्रयते, अरण्यानी इसका आमंत्रण कर रहे हैं, फिर दोबारा अरण्यानी का किया वनानी, अरण्यानी वनानी। अच्छा जी अरण्यानी पहला तो संबोधन बना दिया और ये अरण्यानी दूसरा का अर्थ यास्क ने वनानी कर दिया, अरण्यानी थी एनाम आमंत्रयते, आमंत्रयते का अर्थ है संबोधन पद से कह रहा है, आमंत्रयते ऋषि, ऋषि थी शेष। तो गुरु जी वनानी कर दिया तो वनानी करने से भी संबोधन तो हो ही सकता है। अरण्यानी इति एनाम आमंत्रयते, हे अरण्यानी, अरण्यानी वनानी पराचीव नश्यसी, जो अरण्य है ना उनके परांगमुख होकर के ही वो नश्यसी मानी चली जा रही हो। अब यहाँ पे ये जो अरण्यानी है वो स्त्रीलिंग वाची नहीं है, नहीं है ये पुल्लिंग वाची शब्द है। हाँ पुल्लिंग भी क्या मतलब पति को कह रहा है लेकिन नपुंसक लिंग वाची शब्द है, पति अरन... को कहने के लिए आ रहा है ना गुरुजी। नहीं अरण्यानी के बाद जो दूसरा अरण्यानी है तो वरण उसको कह रहा है वनानी को, अरण्य मरण्य अरण्यानी। हाँ तो वो वन जो है वो पति रूप में वर्णित कर रहे है ना यहाँ पे गुरु जी। अच्छा तो अरण्यानी, हे अरण्यानी तुम अरण्यानी नश्यसी पराचीव नश्यसी, परांगमुख होते हुए पराचीव परांगमुखी अनावर्तमाना इव नश्यसी चली जा रही हो, कथा ग्रामम न प्रच्छसी वापिस क्यों नहीं लौट रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा, जंगलों की जंगलों को परांगमुख सी हुई तिरोहित हो रही हो, तुम गांव को लौटने की आज्ञा क्यों नहीं ले रही हो, तो ये तो परस्पर सम गुरुजी यही ठीक है जो चंद्रमणि जी ने कहा, ये जो आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा क्या हो गया। चलो